چلیے تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. اور ہم نے تم کو پیدا کیا, پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, پس سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے, وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اس آیت سے رکوع کا آغاز ہے. آدم اور ابلیس کا قصہ ایک بار پھر ہمارے سامنے ہے. قرآن پاک میں آدم اور ابلیس کا قصہ کل 7 بار ہے. سب سے پہلی بار سورۃ بقرہ میں جو ہم پڑھ چکے, دوسری بار سورۃ الاعراف کی وہ آیات جو اس وقت ہمارا موضوع ہے, تیسری بار سورۃ ہجر میں آئے گا, پھر سورۃ بنی اسرائیل, سورۃ الکہف, سورۃ طہٰ اور سورۃ سواد میں. قابل غور چیز کیا ہے کہ سورۃ بقرہ مدنی سورۃ ہے اور نزول کے اعتبار سے سب سے آخری بار یہ واقعہ وہیں آیا تھا جو ہم سب سے پہلے پڑھ چکے. اس سے پہلے 6 بار مکی سورتوں میں یہ واقعہ بیان ہو چکا تھا. یعنی اس واقعے کا مختلف جگہ پہ جو ذکر ہوگا, ہر جگہ اس کا مختلف تھیم ہوگا. اگر ہم دیکھیں جس کو ہم دیکھ چکے سورۃ بقرہ, تو وہاں بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور ان کو کچھ علم دینے کی بات کی تھی. وہاں تھیم یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ کیا تھی, کیوں چنے گئے, کیوں مسجود ملائکہ بنے. یہاں اس وقت جہاں ہم یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں, اس جگہ تھیم کیا ہے کہ شیطان کا طریقہ واردات. کیونکہ جب تک تھیم نہیں پتہ ہوتا, ہم اس چیز سے پورا فائدہ اٹھا نہیں پاتے. بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک ہی واقعہ بار بار کیوں آتا ہے, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ایسا کیوں آتا ہے. تو لہٰذا یہاں ہم دیکھیں گے کہ شیطان کے چیلنجز اور اس کو بیس بنایا گیا. پھر انشاءاللہ آگے جب باقی جگہ آئے گا تو وہاں بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ یہاں یہ واقعہ کس وجہ سے ہوا اور کیا ہوا. اس کو سننے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم یہ ساری باتوں کو سنتے ہوئے اس چیز کا دل میں شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, اور ہم اس کے کلام کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. کیونکہ دشمن کو پہچاننا اور اس کی ٹیکٹکس کو جاننا, یہ کسی بھی باہوش انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. شاید اگر آپ جانتے ہوں کہ جب ملکی سطح پہ دشمنیاں ہوتی ہیں تو اس وقت کیا ہوا کہ بہت زیادہ مال صرف اس چیز پہ خرچ کیا جاتا ہے کہ ہمارے دشمن کیا کر رہے ہیں. اور اس پہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں کیا. آپ کا خود یہی عمل رہتا تھا کہ آپ اپنے ارد گرد کی خبر رکھتے تھے اور کس طریقے سے ان کی کیا کاروائیاں ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اس کو دیکھتے تھے. تو لہٰذا پہلے تو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دنیا کی سب سے سچی کتاب میں یہ خبر دی. اس کے برعکس ہم دنیا میں اخباروں میں خبریں چھپتا دیکھتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی دوسروں کو بھی کرنے لگتے ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے, ویسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن کتنا پیسہ لگتا ہے پھر خبریں چھپتی ہیں, اور پھر لوگ کتنا پیسہ لگا کے ان خبروں کو پڑھتے اور سنتے ہیں اور ہر وقت ان ٹچ رہتے ہیں. جی, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ جو کیا, اس سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں خبریں دے دیں. اور کوئی آپ کو آپ کے دشمن کی خبر دے دے, اس سے بڑا وہ آپ کا دوست کیا ہوگا. دوسری بات اس سے ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیطان کی دشمنی کی خبر دی. یہ اللہ کی ہم سے دوستی اور محبت کی دلیل ہے. کبھی آپ نے اس چیز کو محسوس کیا, کتنی محبت کرتا ہے ہمارا مالک ہم سے. एक माँ अपने बच्चे को जैसे उसके दुश्मनों से बचाना चाहती है, एक मुर्गी जैसे अपने चूजों को अपने परों के नीचे छुपाती है, खबर आती है या किसी दुश्मन को देखती है तो फौरन उसकी तरफ लपकती है। दुनिया में कितनी ही मिसालें हम देखते ही रहते हैं, सुबह शाम हर एक को क्रेडिट देते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात मालिक दो जहान जो है, जब वो हमें हमारे दुश्मन की बातें बताता है तो दिल में तशक्कुर भी नहीं आता। इसीलिए तो पिछली आयत के साथ ताल्लुक़ जुड़ता है, क़लीलम मा तशकुरून, तुम में से बहुत थोड़े हैं जो शुक्र अदा करते हैं, तुम बहुत थोड़ा शुक्र अदा करते हो और तुम थोड़े बहुत थोड़े वक्त के लिए शुक्र अदा करते हो। तो आइए रब के लिए दिल में शुक्र के जज्बात रखते हुए अगली आयात को देखते हैं। फरमाया वलक़द खलक़नाकुम, और अलबत्ता तहकीक हमने तुमको पैदा किया। किसको पैदा किया, किसकी सूरत यानी किसकी तख्लीक की। कुम की ज़मीर यहाँ दो तरह से समझी गई, आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया और दूसरी ये कि हर पढ़ने वाला जो भी कुरान पाक को पढ़ेगा, हाजिर की ज़मीर है, उसको ही लगेगा कि ये उससे ख़िताब है। अब अगर पहली बात दुरुस्त ली जाए कि आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया, तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि आदम तो वाहिद थे, एक थे, तो कुम की ज़मीर तो जमा की ज़मीर है। तो इसकी फिर आगे कुछ तौजीहात मुफस्सरीन पेश करते हैं। वो कहते हैं कि एक तो इसमें इज़्ज़त देने की बात है, जैसे उर्दू में भी हम किसी बड़े को तुम की बजाय आप या जमा का सीगा बोल देते हैं, बाज़ लोग अपने आप को भी ये कहते हैं हमने ये किया। और दूसरी बात है कि आदम से यहाँ मुराद अबुल बशर हैं, और अबुल बशर का मतलब क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम रिप्रेजेंट कर रहे थे अपनी सारी औलाद को। तो घोया के आदम अलैहिस्सलाम को मुखातिब करने के बाद साथ ही उसके अंदर उनकी औलाद को कर दिया, और हकीकत है ना। इसी तरह इससे एक और चीज़ भी समझ में आती है जिस पे बात की गई, वो क्या है कि अल्लाह सुबहान ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, जिसका किस्सा हम सूरत बकरा में पढ़ चुके कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने इंसानों की रूहें पैदा कर ली थी। बड़ी बारीक बात है इन दो तीन लफ्ज़ों में, वलक़द खलक़नाकुम सुम्म सव्वरनाकुम, इतने इसे को हाईलाइट कर सकते हैं आप। और अलबत्ता तहकीक हमने तुमको पैदा किया और फिर हमने तुमको तुम्हारी सूरतें बनाई, ये दो मुख्तलिफ़ मराहिल का ज़िक्र है। दोनों बातों के बीच में एक लफ्ज़ क्या है, सुम्मा, और सुम्मा में हम देखते हैं कि थोड़ा सा ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, एक काम हुआ फिर उसके कुछ अरसे के बाद दूसरा हुआ। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि खलक़नाकुम में अल्लाह सुभान व तआला रूहों के बनने की बात करते हैं। हमारी पहले रूहें बनी थी, और इसका ज़िक्र इसी सूरत अलाराफ़ की एक आयत में आगे जाके हम पढ़ेंगे भी कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फिर उनकी पुश्त से उनकी औलादों को पैदा किया, और फिर उनसे एक अहद लिया था जिसको अहद अलस्त कहते हैं। तो लिहाजा वलक़द खलक़नाकुम में रूहों की बात हो रही है, सुम्म सव्वरनाकुम में अब जिस्म की बात है। हम दुनिया में तो मुख्तलिफ़ औक़ात पे आ रहे हैं और क़्यामत तक नस्लें आती ही रहेंगी, और दुनिया में आने से एक साल पहले तक नहीं पता होता कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। जब तक बच्चे का वजूद शुरू नहीं होता, कोई नहीं कह सकता कि मेरे इतने बच्चे होंगे या मैं एक साल के बाद बच्चे को अपनी गोद में ले कर रखूँगी। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने आलम रूह में हम सबको पैदा किया। हज़रत इबन अब्बास, क़तादा, दुहाक और सुद्दी, ये चार मुफस्सरीन हैं, इन्होंने इस हिस्से का की तफसीर क्या की, कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि हमने तुम्हारे असूल और आबा को पैदा किया। उसूल क्या है, असल, और असल क्या है, ہمارے فور فادرز، جیسے جڑیں ہوتی ہیں نا، یعنی تم تو بعد میں دنیا میں آئے، لیکن تم سے پہلے جو تمہارے ماں باپ اور ان کے ماں باپ اور ان کے جو ماں باپ تھے ان کو پیدا کیا، پھر ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بنائی، یہ رب دیتے ہیں، یعنی خلقناکم کو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا اور تمہارے فور فادرز کی پیدائش کا ذکر ہے، اور صورناکم جب ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنتی ہے. اسی طرح امام مجاہد کہتے ہیں اس حصے کو کی تفسیر میں کہ ہم نے تم کو یعنی تمہارے باپ آدم کو بنایا، پھر آدم کی پشت میں تمہاری صورتیں بنائیں، کیونکہ آدم ابو البشر تھے تو ان کی تخلیق کو تمام نسل کی تخلیق قرار دیا. اور بعض نے صورناکم کا ایک اور مطلب بھی پیش کیا، اور وہ کیا کہ جس دن عہد لیا گیا، وعدہ الست والا، اس دن تمہاری صورتیں پیدا کیں جبکہ چیونٹیوں کی طرح تم کو برآمد کیا. وہاں میں روایت نقل کراؤں گی انشاءاللہ تعالی کہ انسانوں کی روحیں چیونٹیوں کی طرح زمین میں پھیل گئی تھیں. اسی طرح اکرمہ ایک مفسر ہے، اور یہ سب عربی مفسر ہیں، آپ ان کی تفاسیر سے خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر چاہیں تو. اکرمہ نے کیا کہا کہ ہم نے باپوں کی پشت میں تم کو پیدا کیا، پھر ماؤں کے پیٹوں کے اندر تمہاری شکلیں پیدا کیں. یہ قابل غور بات ہے. آج سائنس نے یہ بات بتا دی کہ بچہ تخلیق سے پہلے باپ کی پشت میں ہوتا ہے، یعنی وہ نطفہ یا وہ منی جس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے وہ باپ کی پشت سے آتی ہے، پھر ماں کے رحم میں جا کے تصویر گری ہوتی ہے. تو خلقناکم کی سٹیجز باپ کی پشت میں ہوئیں، اور صورناکم کی سٹیجز ماں کے رحم میں ہوئیں. کیسا پیارا ہے وہ رب، کیسے شکلیں بناتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے. ایک یمان مفسر ہیں، کہتے ہیں رحم کے اندر انسان کو بنایا، پھر اس کی صورت گری کی، کان آنکھیں اور انگلیاں چیریں. تو لہٰذا یہ ساری باتوں کو اگر سامنے رکھیں تو سمجھ میں کیا آیا کہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں. پہلے روح بنی، پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں صورت دی. کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جو خلق نہ کی سٹیج پہ تو آئیں لیکن صور نہ کم کی سٹیج پہ نہیں آئیں. سوچئے ذرا، کیونکہ انسانوں کے ساتھ جانوروں اور پرندوں کو بھی تو شکلیں دیں، اس میں سبھی کا ذکر ہو سکتا ہے. چونکہ صاحب عقل ہستی انسان ہے، اس لیے خلق نہ کم اور صور نہ کم میں ابھی تک ہم جو بات کرتے آ رہے ہیں وہ انسان کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والے انسان ہیں. لیکن دیکھا جائے تو صرف تخلیق اور صورت گری انسانوں کی نہیں ہوئی، پرندوں کی بھی ہوئی. جانوروں کے پرندے کیسے بنیں گے، جانور کیسے بنیں گے، ان کی روحیں پہلے بنی پھر جسموں میں ڈھالا گیا، سب کو ہے. لیکن کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کی تخلیق تو ہوئی صورت گری نہیں ہوئی. اپنے ذہن پہ زور دیجئے، وہ کون کوئی ایسی چیز ہے؟ جی بالکل ہے. مثلا ہوا ہے نا، چلتی ہے تو زندہ ہے نا، زندہ چیز چلتی ہے لیکن اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. گویا کہ تخلیق کا مرحلہ ہوا، صورت گری کا نہیں ہوا. اسی طرح آپ دیکھیے روحیں، ارواح، کچھ آپ سنتے ہیں نا، روحیں پھرتی ہیں اور روحیں بھٹکتی ہیں. تو لہٰذا انسان ایک کامل نمونہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم اور روح دونوں سے پیدا کیا. اب میں اس حصے کو آپ کے سامنے ایک مختلف اینگل میں رکھنا چاہوں گی کہ اصل چیز ہماری روح تھی. خلقناکم، اصل جو انسان کا جوہر ہے نا، زندگی کا ایک جو سورس ہے نا، وہ روح میں ہے. جسم بعد میں بنا، ٹھیک ہے؟ کیا سمجھے؟ کسی انسان کی اصل چیز جو ہے نا، کیسا ہے وہ، اس کا کیا مزاج ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی روح. اندر دل کیسا ہے، اندر سے کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم کے لباس میں لپیٹ کے، ریپ کر کے ہمارے تک پہنچا دیا. ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے ساتھ رکھتی ہوں، آپ تصور میں سوچیں جو میں کہوں، اور پھر جب سوال کروں تو وہ سوال آپ خود سے کر کے خود کو جواب دیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ کسی کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں، آپ ایک بہت خوبصورت پرل خریدتے ہیں، کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو بیچ میں رکھتے ہیں، پھر ایک خوبصورت سی ڈبیا لیتے ہیں، اس ڈبیا میں اس پرل کو ڈالتے ہیں، پھر اس ڈبیا کو ایک خوبصورت ریپنگ پیپر میں ریپ کرتے ہیں، پھر جب وہ ریپ ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر ایک خوبصورت ریبن کی بو بنا دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، کرتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اب وہ گفٹ تیار ہے، آپ جس کو دیتے ہیں اس نے وہ گفٹ لے لیا، اب اگر کوئی ریبن کو دیکھ کر ہی خوش ہوتا رہے، گفٹ پیپر پر ہی الجھ جائے کہ ہائے کتنا خوبصورت گفٹ پیک ہے، نہ ریبن کو کھول لے نہ گفٹ پیپر کو کھول لے، تو اصل گفٹ تک نہیں پہنچے گا نا، اس کی بے وقوفی ہوگی کہ وہ صرف ریپنگ پیپر اور اس ریبن کو ہی سب کچھ سمجھ لے اور اس کے اندر نہ جھانکے کہ بھلا دیکھو جو گفٹ پیپر اتنا خوبصورت ہے، جس نے ریبن اتنا پیارا استعمال کیا، تو پھر اس نے اندر گفٹ کتنا خوبصورت دیا ہوگا، ایسے ہی ہے نا، چلیے پتہ چل گیا، ہو گیا، آگے کیا ہوا، گفٹ کھول لیا، اس کو قدر آ گئی، اس نے گفٹ کھولا، ریپنگ پیپر کو الگ رکھا، اس کو ریبن کو الگ کیا، جو ہی اس نے اندر سے اس پرل کو دیکھا نا، اب کیا ہوگا، وہی ریپنگ پیپر جو ابھی تک اس کی نگاہوں میں بہت جچ رہا تھا، وہ کیا ہوگا، اس کو چڑڑ مڑڑ کر کے بن میں پھینکے گا، اور ریبن کا اتنا چھوٹا سا ٹکڑا کس کام آئے گا، اس کو بھی پھینک دے گا اور اس موتی کو سنبھال کے رکھ لے گا، پہلے سوچیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، اکثر انسان ایسا کرتے ہیں نا، بلکہ عموماً ایسے ہی کرتے ہیں، کچھ تھوڑی دیر کے لیے ریپنگ پیپر سیو بھی کر لیتے ہیں کہ اچھا کسی اور کو دے دیں گے، لیکن موسٹلی کام نہیں آتے اور آخر پھر وہ ٹوٹ پھوٹ ہی جاتے ہیں، یہی حال ہمارے جسم اور ہماری روح کا ہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری روحیں پیدا کی تھیں، اصل تشخص روح کا ہے جس کو جسم کے ریپنگ میں پیک کر دیا گیا، ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم ریپنگ پیپر میں کھو گئے اور اصل چیز کو بھول گئے، یہ جسم سیکنڈری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحیں پیدا کی تھیں اور اندر سے سب ایک طرح کے ہیں، مثلا آپ 10 لوگوں کو کوئی گفٹ دیتے ہیں نا، آپ 10 سیم کلر کے سیم سائز کے پرلز خرید لیتے ہیں، لیکن آپ کرتے کیا ہیں، ریپنگ پیپر ڈفرینٹ یوز کر لیتے ہیں، کوئی کالا، کوئی نیلا، کوئی پیلا، کوئی زیادہ قیمتی، کوئی کم قیمتی، لیکن اندر ایک ہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روحیں بڑی خوبصورت رکھی تھیں، چمکتی ہوئی، سجی سمری، صرف اوپر کے ریپنگ پیپر چینج کر دیے، کسی کو سیاہ رنگ کے پیپر میں پیک کر دیا، کسی کو بھورے رنگ کے پیپر میں کر دیا، کسی کو سفید میں کر دیا، کسی کو ملگجے میں کر دیا، کس کو پیل سکن میں کر دیا، کسی کو بالکل پلین پیپر میں کیا، وائٹ، بے داغ، چاہے وہ کالا ہے یا سفید ہے، بے داغ، بالکل پلین سکن، کسی کو ڈیزائن والے ریپنگ پیپر میں سیو کر دیا، کچھ منہ پہ پمپلس لگا دیے، کچھ جسم پہ بال لگا دیے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں، تحفہ کھولنے کے بعد جیسے ریپنگ پیپر پھک جاتا ہے نا، یہی حالت ہماری موت کے وقت ہوتی ہے، یہ جسم قبر میں گل سڑ کے ضائع ہو جاتا ہے اور اصل جوہر محفوظ کر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اصل میں تو روح کو سنبھالنا ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن شیطان کو کیا کہیں کہ جو ہمیشہ ہی ہمیں نافرمانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اس نے اہم کو غیر اہم کر دیا، روح کے تقاضوں کو تو پورا کروانے کی نوبت ہی نہیں دیتا، اس جسم کے تقاضوں میں الجھا دیتا ہے، 24 گھنٹے اسی جسم کو ہمارا مقصد بنا دیتا ہے، اسی کو سجاتے ہیں، اسی کو کھلاتے ہیں، اسی کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے ایکسرسائزز ہیں، اسی کے لیے ہمارا سارا معاملہ ہے، اور روحوں تک کوئی جاتا ہی نہیں، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اموالکم، اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ولیکن ینظر الی قلوبکم وآمالکم بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کیوں کہ صورت کیا ہے کچھ بھی نہیں ایک ریپنگ پیپر ہے ابھی تھوڑی دیر میں اتر جائے گا اللہ نے جیسا بنایا بنا دیا کبھی کسی کو مہنگے میں کر دیا کسی کو سستے میں کر دیا لیکن دیکھیں کہ ریپنگ پیپر کے سستا ہونے سے گفٹ کی کوالٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کبھی آپ گفٹ بہت اچھا خرید لیتے ہیں کیونکہ وہ ضرورت کی چیز ہوتی ہے لیکن ریپنگ پیپر پہ آپ پیسے نہیں زیادہ ضائع کرتے کیونکہ وہ ویسٹ ہو جائے گا تو کیا آپ نے اگر ایک سستے سے ریپنگ پیپر میں وہ گفٹ پیک کر دیا اور سیم گفٹ آپ کسی اعلیٰ قسم کے پیپر میں ریپ کریں ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ ایک دم دیکھنے میں بعد والا اچھا لگے لیکن کوالٹی اندر ایک ہی ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہی معاملہ کیا صورتیں بنائیں اور ہر ایک کے اندر تھوڑا فرق رکھ دیا کسی کی ناک لمبی کر دی تو کسی کی موٹی کر دی کسی کا چہرہ چپٹا کر دیا اور کسی کا دبلا کر دیا ہمارا حال کیا ہے کہ ہم آنکھوں کانوں پلکوں اور رنگ میں الجھ گئے اور روح کے تقاضے بھول گئے شکلوں پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے لیکن اس کو ہی بدلنا چاہتے ہیں کبھی میک اپ کر کے کبھی سرجری کر کے کبھی ناک بدلوا کے لیکن کتنا کر سکتے ہیں وقتی طور پہ ہوگا نا اور جوں ہی اس کام سے ہٹیں گے دوبارہ ویسے نکل آئیں گے اندر سے ہاں ایک خاص حد سے زیادہ تبدیلی نہیں کر سکتے اصل میں تو دیکھیں تو خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھوں میں ہوتی ہے کہتے ہیں نا کہ بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دی بی ہولڈر کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھوں میں ہوتی ہیں جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا بی ہولڈر بنائیں گے نا جو حقیقت میں ہمارا بی لویٹ ہے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی شکلیں بڑی خوبصورت لگیں گی آج پورے کا پورا میڈیا اور آج ہمارے بچوں کے کھلونے اور ہماری گیمز ہمارا فکشن ہمارے ناولز ہمارا میڈیا اخباریں اسپیشل آرٹیکلس اور اسپیشل ایڈیشنز کس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں شکلوں کو پروموٹ کرتے ہیں بعض دفعہ تو ہم شکل کو ہی کامیابی کی دلیل بنا لیتے ہیں اور خاص طور پر لڑکی کو لڑکی پیدا ہو گئی خوبصورت ہے تبصرے شروع اور پیدا ہوتے ہی دیکھیے لڑکے کی شکل پہ اتنی باتیں نہیں کرتے لڑکی کی ہوتے ہیں رنگ دباؤ ہے پتہ نہیں شادی کیسے ہوگی پہلے دن بچی دنیا میں آتی ہے ماں کو فکر لگ جاتی ہے کہ یہ موٹے نقش و نگار والی بچی پیدا تو ہو گئی اس کا نکاح کیسے ہوگا اس کی شادی کہاں ہوگی اور آپ دیکھیے کہ جو فیری ٹیلز کلچرز ہیں نا ہمارے ارد گرد اس میں بھی یہ سکھایا جا رہا ہے آپ نے سنڈریلا کی کہانی سنی ہوگی سنو وائٹ کی کہانی سنی ہوگی کیا سکھایا جا رہا ہے یہی سکھایا جا رہا ہے ایک بہن خوبصورت ہے تو وہ بڑی خوش مزاج بھی ہے شہزادے کے ساتھ محل میں رہتی ہے اور باقی بہنیں بڑی بدصورت ہیں اور ان کی شادیاں اچھی جگہ نہیں ہوتی یہی کلچر ہے یہ معصوم بچے یہ کلچر لے کے اٹھتے ہیں حالانکہ شکل کا روح کی حالت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا جس رب نے شکل بنائی ہے نا اسی نے ہماری قسمت بنائی ہے اور اگر خوبصورتی سے خوش قسمتی کا تعلق ہوتا نا تو سب خوبصورت لوگ بڑے خوش رہتے اور بد شکل لوگ یا کم شکل والے لوگ کبھی خوش نہ رہتے حالانکہ آپ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ شکلوں کا قسمتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کتنی خوبصورت حسن کی پریوں کو روتے دیکھا ساری دنیا ان کے حسن کی تعریف کرے شوہر کے دل میں ہی نہیں آ رہی اچھی نہیں لگتی اس کو اس کا دل ہی نہیں اس پہ آتا اس کو پسند ہی نہیں ہے یہ کہ یہ کیا بات ہو گئی یہ کون آ گئی اور بعض بالکل واجبی شکل و صورت کی دل میں جگہ بنا لیتی ہیں محبت تو اللہ ڈالتا ہے اب دیکھیے کہ تین مواقع پہ شکل پر بڑا تبصرہ ہوتا ہے اور یہ تینوں موقع ایک انسان کی زندگی کے سب سے اہم موقع ہوتے ہیں کون سے پہلا موقع ہوتا ہے پیدائش کا پیدا ہوتے ہی تبصرہ ناک اس پر ہے کان باپ پہ ہیں رنگ باپ پہ ہے شکل ماں پہ ہے تبصرے تبصرے تبصرے پیدا ہوتے ہی یہ تبصرے شروع. دوسرا موقع ہوتا ہے شادی کا، اس دن بھی کیا کہتے ہیں، بڑا نور تھا، بڑا روپ تھا. اچھا پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ نور تھا، رنگ تھا، روپ تھا، اور واقعی اس کے لیے پہلے سے کوششیں بھی ہوتی تھیں. شادی سے میرا خیال ہے کہ 10-15 دن پہلے ہی لڑکی کو گھر میں ہی بند کر دیتے تھے، باہر نہیں جانے دیتے تھے. کیا بندر بیٹر، وہ شرم کے مارے نکلتی بھی نہیں تھی، بلکہ گھر والوں سے بھی لڑکیاں چھپی کونوں میں بیٹھی رہتی تھیں. ظاہری بات ہے جو عورت باہر نہیں جائے گی، دھوپ نہیں پڑے گی، مٹی اور ڈسٹ نہیں پڑے گی، تو جب اتنے دن اور بالکل سادی رہتی تھیں لڑکیاں شادی سے کتنے مہینے، کیا کچھ مائیں تو سالوں پہلے ہی کپڑے سلوانا چھوڑ دیتی تھیں کہ اب کوئی نیا کپڑا نہیں سلے گا، پہلے ختم کرو، شادی پہ نئے ملیں گے. اور کنواری لڑکیوں کا میک اپ کرنا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. آپ 15 سے 20 سال پیچھے جائیں، کسی ان میرڈ لڑکی کا میک اپ کرتا دیکھیں تو فوراً ذہن میں یہ آتا ہے یہ میرڈ ہوگی. ناک کی کیل کئی جگہ نہیں پہنائی جاتی کہ یہ شادی شدہ لگتی ہیں بچیاں. اور اس وقت جب بچی پھر اتنی لپڑی ہوئی گندی، اور جو کبھی لوگوں نے دیکھی بھی نہیں تھی پہنی اوڑی، تو جب وہ شادی کے دن ایک ہلکا سا رنگ بھی چہرے پہ لگ جاتا تھا اور صاف ستھرے چمکتے ہوئے کرن لگے دوپٹے میں اس چاند کو دیکھتے تھے، تو واقعی وہ نورانی لگتا تھا، روپ آتا تھا. آج کیا ہوتا ہے؟ جب آج شادی کے موقع پہ تبصرہ ہوتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ میک اپ بہت اچھا ہوا ہے، کہاں سے کرایا ہے، کتنے دیے ہیں، اچھا دینا پتا، میں بھی اپنی بچی کو وہیں لے جاؤں گی. آپ اتفاق نہ کریں تو آپ کو پورا حق ہے. میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ اگر کپڑوں پہ کچھ پیسہ لگا ہے، چلیں اس کو تو 4-10 دفعہ پہنیں گئی، لیکن جو میک اپ کرانے پہ 10 سے 20 ہزار روپیہ لگ جاتا ہے، وہ تو صبح سنک میں گٹر میں جائے گا، پیچھے کیا نکلا. اور جتنی ماں کو شادی کے وقت بچی کی شکل و صورت کی اور اس کے کپڑوں کی فکر ہوتی ہے، اتنی اس کی فکر نہیں ہوتی کہ بچی کو میں نے اندر کے زیور سے کتنا آراستہ کیا. وہ تعلیم اور تربیت کا زیور جس نے روح کو مطمئن کرنا تھا، وہ طریقے جس میں بچیوں کو اچھے نبھاؤ کے طریقے سکھانے تھے، وہ کم ہو گئے. اور آج آخری دن تک بچی بیچاری باہر گھومتی ہے، سارے کام اس کو خود کرنے پڑتے ہیں، کئی کئی گھنٹے تیز لائٹوں میں اس کو میک اپ کروانے کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، پورے جسم کو چھلوا دیتے ہیں. تو وہ پھر یہی باتیں ہوں گی نا کہ ہاں میک اپ کہاں سے ہوا. ایسے لگتا ہے کہ بس شکل ہماری زندگی کا ایک بت بن گئی. آپ دیکھیں کہ کیا زندگی بھر ہم خود بھی اپنی شکل پہ پریشان نہیں رہتے؟ بالکل اللہ کو حاضر ناظر جان کے سوچئے، سننے والوں میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی شکل کے لیے کانشیس نہیں ہے. جن کو اللہ نے اچھی شکل دی ہے وہ اس پہ بھی اتراتے بھی ہیں اور خوش بھی ہیں، پھر اور دل چاہتا ہے کہ دکھائیں لوگوں کو کیونکہ جچتا بہت ہے. اور جن کو ذرا سا کمزور دبا ہوا بنائے وہ کمپلیکس ہی نہیں نکلتے، مجھے یہ رنگ سوٹ نہیں کرتا، میں یہ نہیں پہن سکتی، میں ایسے نہیں کر سکتی. اور سب سے بڑا امتحان تب ہوتا ہے جب ایک بہن اچھی شکل کی ہو اور دوسری ذرا دبی ہوئی ہو. اور اس سے بھی بڑا ظلم کب ہوتا ہے؟ جب چھوٹی کا رشتہ پہلے ہو جائے اور پہلی بیٹھی رہے. کیا یہ ہمارے ارد گرد نہیں ہو رہا؟ ہمارا کوئی تعلق ہے اس روح سے جو رب نے پیدا کی تھی؟ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ چلیں یہ تو زندگی کے مرحلے نا، ایک تیسرا موقع جس پہ انسان کی شکل و صورت پہ بہت بات کی جاتی ہے، وہ اس کی موت کا وقت ہے. موت کے وقت میت کو دیکھتے ہوئے بھی لوگ تبصرے دیتے ہیں، دیکھا کتنا نور ہے، بالکل جنتی ہوں گی، جائیں گے. ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے خود ٹکٹ لے کے کنفرم روم لیا ہوا ان کا جنت میں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ذرا کسی کو دیکھا کہ رنگ دبا ہوا ہے یا سیاہ، کہتے ہیں بس اللہ ہی رحم کرے، کوئی معاملہ خراب ہے اور اللہ ہمیں معاف کرے. باتیں بھی کرتے جاتے ہیں، معافی بھی مانگتے جاتے ہیں. اور ایک کھیل لگتا ہے یہ سب کچھ جب ہم دنیا میں آ کے اس طرح کی باتیں دیکھتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے اصل اللہ کو پتا ہے، ہمیں تو یہ بھی حکم نہیں دیا کہ تم کسی مرنے کے بارے میں کمنٹ دے دو کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. کتنے شوق سے مرحوم کا لفظ لکھتے ہیں مرنے والوں کے ساتھ. اب تو تھوڑی سی گرامر آپ کو آ گئی ہوگی نا، مرحوم مفعول کا وزن، وہ جس پر رحم کیا گیا، ہو گیا، ڈن، ڈیفینیٹ. کون جانتا ہے، دعا تو کی جا سکتی ہے لیکن حکم یا فیصلہ نہیں صادر کیا جا سکتا. آج ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ مرنے کے بعد جب انسان کی شکل بدلتی ہے تو کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، مثلا کسی کی اچانک موت ہوتی ہے، اب باڈی میں بلڈ جم گیا، جسم میں بھی گندگی ہوتی ہے، وہ سب گندا خون چہرے پہ آتا ہے، رنگ سیاہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ پانی بھر جاتا ہے، ڈیڈ باڈی پھولنے لگتی ہے، جب اندر پانی جاتا ہے اس کی وجہ سے اسکن پھولتی ہے اور جب نکھرتی ہے تو چمک جاتا ہے چہرہ. اللہ جانتا ہے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ شکل سے کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کرتا. وہ تو دیکھے گا تو انسان کی روح کی حالت دیکھے گا. اور روحوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اسی صورت میں چند رکوع کے بعد ہم خود بھی پڑھیں گے. جرنی آف دا سول, انسان کیا ہے؟ جسم اور روح کا مجموعہ. یہی تھا آدم, یہی تھا انسان. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کی بات کی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورت کری کی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, پھر ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کے لیے, آدم کو سجدہ کرو. پھر کیا ہوا؟ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس, پس ان سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. نتیجہ کیا نکلا؟ لم یکم من الساجدین, نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے. کون؟ ابلیس. اب یہاں آدم کا لفظ آ رہا ہے. آدم کا لفظ کہاں سے ہے؟ ادیمت الارض سے. گندمی رنگ کو کہتے ہیں, یہ جو زمین کا چھلکا ہوتا ہے نا, کرسٹ, کرسٹ آف دا ارتھ, اس کو کہتے ہیں. بس تفسیری روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ سے مٹی کو جمع کروایا اور اس سے پھر انسانوں کو بنایا, جس کی وجہ سے انسانوں کی رنگت بدل گئی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ مختلف جگہ کی مٹی مختلف ہوتی ہے, کہیں بھوری ہوتی ہے, کہیں سرخ ہوتی ہے, تھوڑی کہیں سفیدی پہ ہوتی ہے, یلویش ہوتی ہے. تو انسان کو سکن کی وجہ سے اس طرح کا حکم دیا گیا اور اس طرح سے بات کی گئی کہ آدم کو ہم نے پیدا کیا. اصل میں اب یہ اسی انوکھی تقریب کا ذکر ہے جو تقریب ولادت ہے, آدم کے وجود میں آنے کی بات ہے. آج دنیا میں بہت ساری تقریبات منائی جاتی ہیں, برتھ ڈے پارٹیز کے نام پہ بھی اور بیبی شاورز کے نام پہ بھی, لیکن ایسی تقریب کسی کے پیدا ہونے پہ کم ہی بنی ہوگی جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اس کی تفصیلات ہم پیچھے دیکھ چکے نا. حکم دیا تھا فرشتوں کو, ابلیس اسی میں آ گیا. کون تھا ابلیس؟ دیکھیے کہ ابلیس ایک لقب ہے, ایک ٹائٹل ہے. جیسے کسی کے کسی کام کے کرنے پہ ہم کہتے ہیں نا ناشکرا, تو وہ ناشکرا کوئی شخص نہیں ہوتا. ناشکرا پن اس کی ایک حالت ہوتی ہے یا اس کی ایک صفت ہوتی ہے. کسی کو ہم دیکھ کے کہیں مخلص, تو مخلص نام نہیں ہوتا نا. تو ابلیس اب اس کا ٹائٹل ہے. اصل میں اس کا نام کیا تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ عزازیل اس کا نام تھا, عین سے عزازیل. آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو کہا تو ابلیس بھی اسی کے اندر آ گیا, کیونکہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا. تو اس وقت یعنی ابلیس کے اوپر بھی اس کا ذکر آ گیا. اور آپ پڑھیں گے آگے کہ کان من الجن, سورۃ الکہف میں ابلیس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جنوں میں سے تھا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, تو ابلیس کو بھی اسی میں دے دیا. کیونکہ فرشتے جو تھے وہ اس وقت ریپریزنٹ کر رہے تھے پوری مخلوقات کو. مفسرین کہتے ہیں کہ سجدے کا حکم ساری مخلوقات کو تھا جو آدم سے پہلے تھیں. اور آدم علیہ السلام سے پہلے دو طرح کی مخلوقات تھیں, ابھی ہم اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ آیت کو پورا کر کے. جن بھی تھے اور فرشتے بھی تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس کیا تھا؟ کان من الجنی, تھا جنوں میں سے, لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا تھا نا, وہ فرشتوں کی اور جنوں کی آزمائش تھی. ٹھیک ہے, ایک آزمائش مقصود تھی کہ اصل میں ان کے اوپر ان کی عبادات کا کتنا اثر آ چکا ہے. کیا کر چکے ہیں اور کیا یہ ان کے سجدے صرف ان کے ماتھوں کے سجدے ہیں یا ان کے ذہن بھی جھکے ہیں کہ نہیں. یہ ذہن جب تک یہ ذہن نہیں جھکتے اللہ کے سامنے تب تک ظاہری سجدوں کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا, یعنی آدم مفعول ہے ادھر, یعنی ان کو کیا جائے آبجیکٹ ہے, اور سجدہ تھا ابلیس کو اور فرشتوں کو, تو یہ ایک آزمائش تھی. لیکن لم یکم من الساجدین, یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. گویا کہ آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت ہمارے سامنے رکھ دی, اور وہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ کے آگے جھکے لیکن اللہ کے حکم کے آگے نہ جھکے تو وہ مقام بندگی سے گر جاتا ہے. آج ہمارے ہاں عموماً عبادت کس کو کہتے ہیں؟ سجدے کرو, نمازیں پڑھو, لمبی لمبی تسبیحات پڑھو, وظیفے کرو, اور جب اس رب کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دیکھیے کہ تین طرح کی مخلوقات ہیں, عاقل جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی, سوچ سمجھ کی. پہلی قسم کی مخلوق کو ملائکہ کہتے ہیں, فرشتے, ملک سے ہے یہ لفظ. یہ کون ہوتے ہیں؟ مکمل اطاعت کرنے والے, ان کے اندر انکار کا مادہ ہی نہیں ہے, کامل اطاعت. قرآن پاک میں آتا ہے یفعلون ما یؤمرون, یہ وہ کام کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. ایک جگہ آتا ہے لا یعصون ما امر اللہ, یہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ نے ان کو حکم دیا. یہ پہلی مخلوق ہے. ایک دوسری مخلوق ہے جس کو یہاں ابلیس کے طور پہ ریپریزنٹ کیا گیا, بالکل مایوس. یہ کون ہے؟ مکمل طور پہ نافرمان, کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیے جنوں میں سے تھا, جنوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. سورت جن میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جا کے, کہ جیسے انسانوں میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں, اسی طرح جنوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو ابلیس جنوں کی وہ قسم تھی جو سرکش تھا, نافرمان تھا. یہ وہ خاص جن ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا. اب ہر شیطان کو ابلیس نہیں کہہ سکتے, یا ہر جن کو ابلیس نہیں کہہ سکتے. وہ جن میں سرکشی کا مادہ ہوتا ہے نا, ان کو شیطان کہتے ہیں. یہ جملہ نوٹ کر لیں, انشاءاللہ بہت واضح ہو جائے گا, کیونکہ بعض لوگ جنوں اور شیطانوں کے بارے میں الجھتے ہی رہتے ہیں. وہ جن میں سرکشی کا مادہ ہوتا ہے نا, ان کو شیطان کہتے ہیں. اسی طرح جن انسانوں میں سرکشی کا مادہ ہوتا ہے نا, ان کو بھی شیطان کہتے ہیں. آپ آٹھویں بارے کے آغاز میں سن چکے نا کہ انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی جو شیطان ہے, اور وہاں آپ کو وہ روایت بھی یاد لکھوائی تھی کہ حضرت ابو ذر کو آپ نے فرمایا تھا کہ ابو ذر, نماز پڑھنے کے بعد کیا تم نے انسانوں اور شیطان جنوں سے پناہ مانگ لی؟ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا اللہ کے نبی انسانوں میں بھی جن ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہوتے ہیں. تو لہٰذا شیطان کوئی لفظ نہیں ہے, کسی کا نام نہیں, یہ صفت ہے. یہ جو شیطان ہے یہ مخلوق نہیں ہے, اصل میں دیکھا جائے تو جن اور انسان ہی ہے. جنوں میں سے اور انسانوں میں سے جو برے کام کرتے ہیں, بری باتیں سوچتے ہیں, برائی کی ترویج کرتے ہیں, اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں, وہ سب شیطان کہلاتے ہیں. بات واضح ہو گئی؟ انسانوں میں بھی ہیں, جنوں میں بھی ہیں. کون جو سرکشی کرے, اور یہ کوئی باہر سے نہیں نکلتے, یہ بالکل انسان کے قریب ہوتے ہیں, اور انسان کو بہت زیادہ ان کا یعنی ان سے آگاہ ہونا چاہیے. اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم جب سورت الکہف میں یہ آیات کریں گے تو وہاں تفصیل سے بات کریں گے, اور کچھ جنوں کی سٹوریز آپ کو سنا دیں گے تاکہ آپ کا ڈر بھی نکل جائے اور آپ کو ان کی اصل حقیقت بھی معلوم ہو جائے کہ شیطان جو ہے وہ ہوتا کیا ہے. یہاں صرف یہی ہے کہ ہر وہ ذات جو سرکشی کرے گی وہی شیطان ہوگی. یہ سورۃ الانعام کی آیت 112 میں ہم پڑھ چکے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّ الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنا دیا, انسانوں میں سے شیطانوں کو اور جنوں میں سے شیطانوں کو. ان میں سے بعض کی طرف چکنی چپڑی باتوں کا اشارہ کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم سب کو اپنے آپ کو بھی چیک کرتے رہنا ہے. اپنے رویوں سے انسان جان سکتا ہے کہ کیا میرے رویے شیطانی رویے ہیں یا انسانی رویے ہیں. اس کے بعد تیسری مخلوق جو عاقل ہے وہ انسان ہے. انسان ان پچھلی دونوں مخلوقات کا مجموعہ ہے, مکسچر ہے. مکمل اطاعت اور کامل نافرمانی کے درمیان کی ایک چیز, ٹھیک ہے, مکمل اطاعت کرنا چاہے اور فرشتوں سے بھی آگے چلا جائے اس کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مسجود ملائکہ بنایا تھا آدم کو اسی جذبے کے تحت بنایا تھا کہ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے تو وہ فرشتوں سے بھی آگے جاتا ہے. وہاں پہ جہاں فرشتے رک جاتے ہیں وہاں پہ فرشت انسان کو لے جایا گیا, معراج کا مقام انسان کو ملا. تو لہٰذا انسان چاہے تو اطاعت کر لے, فرشتوں سے آگے نکل جائے, اور چاہے تو نافرمانی کر کے ابلیس جیسا بن جائے, جس کا ذکر سورت 3 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. احسنی تقویم کیا ہے؟ فرشتوں کی طرح اطاعت کر لے, اللہ کو ایک مان لے, توحید کے ساتھ جڑ جائے. اور اسفل السافلین کیا ہے؟ شرک اور کفر کر کے, اللہ کو یا اللہ کے حکموں کا انکار کر کے ابلیس جیسا بن جائے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان ایک مرکب ہے جس میں نورانی پن بھی ہے اور ظلمانی پن بھی ہے. روشنیاں بھی ہیں, نور بھی ہے اس میں, اور ظلم اور اندھیرے بھی ہیں. فرشتوں کی طرح اطاعت کا مادہ بھی ہے انسان میں, اور شیطان کی طرح نافرمانی کا, سرکشی کا مادہ بھی ہے. اب یہ انسان کے اختیار میں ہے, جس کوالٹی کو پروان چڑھائے وہ بڑھ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ عزازیل نے 70,000 سال عبادت کی, یہ بنی اسرائیلی روایات سے ملتا ہے, کتنی بھی کی ہوگی لیکن کام نہیں آئی. عابد تھا, عالم تھا, زاہد بھی تھا, عارف بھی تھا, یعنی اللہ کو پہچاننے والا, معرفت تھی, لیکن ایک کمی تھی اس میں, اللہ سے محبت نہیں تھی اس کو, متی نہیں تھا, اسی لیے پھر بندگی نہ کر سکا. کیا پتہ چلا کہ انسان عبادت کرتا رہے اور اطاعت اور فرما برداری نہ کر سکے تو وہ ابلیس کے برابر آ گیا. جن لوگوں کو اللہ کی ذات سے محبت نہیں ہوتی نا, تو ان کی عبادتیں, ان کا علم, ان کا زہد اور ان کی معرفت کی بڑی بڑی باتیں اور تصوف کے نام پہ خوب چلا کشی, یہ سب کام نہیں آئے گا جب تک کہ بندہ اللہ کی اطاعت نہ کرے. عبادت تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ آتی ہے, اس کو بھی آئی تھی, اس کو پتہ تھا اللہ مجھ سے بڑا ہے, لیکن اطاعت سمجھ نہ آئی. کس کی اطاعت کی؟ اپنی عقل کی, اپنے نفس کی. تو اس سے ایک بات پتہ چلی. یہاں سے آگے اب ہم شیطانی رویے نوٹ کریں گے, اور ہر رویے کو ایک نمبر دے دیجئے گا تاکہ بعد میں چیک لسٹ بنانی آسان ہو. ہم نے پہلا شیطانی رویہ جو ان آیات میں بھی دیکھا وہ کیا دکھا؟ کہ عبادت اللہ کی کرتے رہنا اور اطاعت اپنے نفس کی کرنا, یہ شیطانی رویہ ہے. عبادت کا وقت آئے تو صرف اللہ, اور جب بات ماننے کا وقت آئے تو میری بات, جو میں چاہوں, جو معاشرہ چاہے, جو میرا ماحول چاہے, یہ شیطانی رویے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل عبادت کا حکم دیا ہے نا. آپ پیچھے پڑھ چکے ساتویں پارے کی آخری آیات میں کیا سکھایا؟ قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ میری نماز, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. جب تک عبادت کے ساتھ ساتھ اطاعت بھی اللہ کی نہیں ہوتی قبولیت نہیں ہوگی. سورت بقرہ میں کیا بتایا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم کتاب کی کچھ باتوں پہ تو ایمان لاتے ہو اور کچھ باتوں کا انکار کر دیتے ہو؟ کر لو پھر. نتیجہ کیا ہے؟ حزن فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا اور آخرت کی رسوائی. دیکھیے, آدھی اطاعت کرنا یہ شیطانی رویہ ہے. پوچھیے اپنے آپ کو, کتنی کرتی ہوں, پوری کی آدھی؟ ہوتا کیا ہے کہ عبادت اللہ کی ہو جاتی ہے، اطاعت معاشرے کی، خوش رکھنا اپنے نفس کو، عبادت کا بھی وہی حصہ کرنا کہ جو اپنے من کو اچھا لگے وہ مانوں گی جو میرے دل کو اچھا لگے گا، یہ ابلیسی رویہ ہے۔ دیکھیں ابلیس نے باقی چیزوں کا انکار نہیں کیا تھا، بلکہ انکار کس کا کیا تھا؟ اللہ کی بات کے ماننے کا انکار کیا تھا۔ اللہ کے آگے جھکا لیکن اللہ کے حکم کے آگے نہ جھکا۔ یہ جملہ ہائی لائٹ کر کے لکھ سکتے ہیں آپ، اللہ کے آگے جھکنے والے بہت ہیں، اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ آپ نکل کے دیکھیں، آپ کو بڑے بڑے لشکر دکھیں گے اسی دو رنگی چال والے۔ نماز تنہائی میں ہی کیوں نہ پڑھیں، خوب دوپٹہ لپیٹ کے، کس کے، عبایا پہن کے پڑھیں گے۔ تنہائی میں بھی کوئی نماز پڑھے تصور نہیں کر سکتا کہ سر پہ کپڑا نہ ہو یا کہیں سے بھی کچھ دکھے، لیکن جو ہی جائے نماز تہ کر کے معاشرے کی طرف نکلے تو پھر تبدیلیاں کیوں آنے لگتی ہیں؟ کیونکہ لوگوں کو ہمارا یہ حلیہ پسند نہیں، سوسائٹی کو یہ پسند نہیں۔ پلٹ گئے، یہ ہوتی آدھی اطاعت۔ کیوں انسانوں میں پھر دو روحی زندگی شروع ہو جاتی ہے اور خوش نہیں ہوتے؟ یہ بھی بتا دوں، اطمینان نہیں آتا، اپسٹنس رہتی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا کریں پھر؟ دنیا میں رہنا ہے، پھر ہم اندر نہیں آتے، کیا کریں؟ دوپٹہ نہیں لائے جلدی سے۔ جب کوئی ایسے لوگ کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ اندر آنے کے لیے تو کسی دوپٹے کی ضرورت نہیں۔ کبھی یہاں کلاسز ہوتی ہیں تو کوئی راہ چلتا آ جائے، تو جہاں ہم کلاسز کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی بالکل اسٹور، بک اسٹور بھی ہے، تو کبھی اس میں کوئی آئے تو آواز آ رہی ہوتی ہے اندر سے کلاس کی، لیکن لوگ اندر نہیں آتے۔ ایک دفعہ کسی سے سامنا ہوا، کہنے لگی اصل میں وہ میرے پاس دوپٹہ نہیں تھا۔ تو میں نے ہنس کے کہا، دیکھیں ادھر اتنے دوپٹے پڑے ہیں، آپ ادھر سے لے لیتی، اور اندر آنے کے لیے تو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی دوپٹے کی۔ آپ دیکھیے کہ یہ کوئی طنز نہیں ہے، یہ اس تصور کو اجاگر کرنا ہے جو آج معاشروں میں دکھتا ہے۔ دوسری چیز، اتنے حصے سے جو ہمیں اپنے لیے سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے آگے جھکا تھا لیکن آدم کے آگے نہیں جھکا۔ اسی طرح آج بھی دین کے نام پہ ایسے کردار دکھتے ہیں کہ اللہ کے آگے جاتے ہیں تو رو رو کے آنکھوں سے چھڑیاں بہتی ہیں، سجدے کر کر کے گھٹے پڑ جاتے ہیں، لیکن جوں ہی اللہ کے بندوں کے سامنے نکلتے ہیں نا تو اکڑے ہوئے دکھتے ہیں۔ تکبر والے جملے، ٹاؤنٹنگ سٹائل، اتنی گرج ہوتی ہے آواز میں، کیسے لگتا ہے کہ شاید کسی کو آج خوب سنا کے چھوڑیں گے۔ دین کے ساتھ جو ایک کردار سامنے آتا جاتا ہے ہمارے آج کل، وہ کیا ہے کہ جتنی عبادت زیادہ ہو جاتی ہے اتنا لوگوں کے ساتھ معاملہ سخت ہوتا ہے، کراہت، سختی، کھردرے، سافٹنس ہے ہی نہیں۔ کیا یہ وہ رویہ نہیں ہے؟ یہ دوسرا رویہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ سچا دین جو ہے نا، آپ کو خیر خواہ بناتا ہے۔ آپ کے اندر جتنا دین، اطمینان اور اللہ کی بڑائی آتی ہے نا، اتنا آپ کو اللہ کے بندوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ پھر آپ گناہ گاروں کو دیکھ کے فتوے دیتے نہیں، اکڑتے نہیں، غصہ نہیں کرتے، بلکہ تڑپتے ہیں، روتے ہیں۔ پھر فلا اللہ کا باخی و نفس کا والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اپنی زندگی، ذاتی زندگی میں آپ کو کوئی غم نہیں، اللہ نے آپ کو سرخ رو کیا ہوا ہے، اطمینان، سکون، لہو فی ہما یشتہون والی کیفیت ہے آپ کی دنیا میں، کوئی گھر کا باہر کا غم ہی نہیں۔ لیکن پھر ایسا بندہ ایک غم اپنی جان کو لگا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں مومن نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ یہ کدھر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے بچاؤں، کیسے ان کو میں تیری طرف بلاؤں۔ یہ درد پیدا ہوتا ہے۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، کتاب کے لیے، لیڈروں کے لیے، عام لوگوں کے لیے۔ اور جتنی خیر خواہی آتی ہے نا، اتنی آواز دب جاتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو چیک کریں تو بہتر ہے، لیکن کسی کو بھی چیک کرتے ہیں نا، آپ اس کی آواز کے در سے پہچانیں، ٹون کیا ہے بات کرنے کی۔ بعض دفعہ آواز بڑی نرم ہوتی ہے لیکن سٹائل بہت آرڈرنگ ہوتا ہے، ایک ہلکی سی رونت ہوتی ہے، नहीं, आपके अंदर उतनी ही टूट फूट शुरू हो जाए जितनी एक जलजले के आने पर टूटती है ना ज़मीन। इसी तरह इंसान का दिल टूटे, गुनाहगारों को देख के आंसू आ जाए, फूट फूट के रोने लगे आप। कभी ऐसा हुआ हमारे साथ? किसी महफिल में गए, लोग अजीबोगरीब कामों में मसरूफ़ थे, अजीबोगरीब हालत थी, और आपने वहाँ जाके फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। कभी हुआ ऐसा? हाँ, ये तो मैंने देखा है कि ऐसी महफिलों में अगर कोई चला जाता है तो खूब गरज गरज की आवाज़ दी जाती है और फतवे दिए जाते हैं कि इनको बंद करो और ये जुल्म है, और मूवी मैंस को भी धक्के दिए जाते हैं, और एक हंगामा बरपा होता है कि घर वाले हाथ जोड़ते होते हैं कि अब आप ज़रा बुज़ुर्गवार इधर आ जाइए, अकेले में बात करते हैं। इस्लाम ने ये दीन नहीं दिया, ये कोई तरीका है तबलीग नहीं। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर दिल में दर्द रखने वाली चंद बहनें किसी ऐसी जगह अगर बुला ही ली जाती हैं कि जहाँ आधी इतात हो रही है और आधी नाफरमानी, अन्निकाह हो मिन सुन्नती के ऊपर बोर्ड तो वो था और अंदर शैतान के तरीके, बस अब पांच छह दोस्तें चली गईं किसी मोहब्बत में बुलाया और वहाँ जाके हालात देखे कि वो तो आपकी दोस्त की बच्ची और उनके घर वाले वो तो किसी और ही रास्ते पे हैं, बस फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। ये नहीं कि आर्टिफिशियल बेबस हो गए। एक तरीका क्या होता है, बंदा निकल आए जान बचा के। सच्चा मोमिन ऐसा भी नहीं करता, वो अपने आप को नहीं बचाता। खून फुसकुम वाहली कुम नारा, खुद को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। आपका वहाँ फूट के रोना, कुछ ना बोले, फूटें क्या, सिसकियाँ ही ले लें, उसके गले लगें और खूब रोएं कि खैरियत तो है, तबीयत ठीक है, क्या हुआ, कहना भी कुछ नहीं बता सकती, बस मुझे जाना है, अच्छा मैं पीछे जा रही हूँ, अच्छा मैं उधर जा रही हूँ। फिर बाद में वो ज़रूर आपसे पूछेगी, बताओ तुम उस दिन क्यों रोई थी, मुझे तो पूरा वक्त फिर मेरा दिल ही नहीं लगा उधर, वो कहेगी फिर मुझे तो बस लगा। देखिए अल्लाह ने इंसान के अंदर इतने खामोश रिसेप्टर्स लगाए हुए हैं ना, वो उसको उसकी बुराइयाँ ज़रूर बताते हैं। बल इंसान वाला नफ्सही बसीरा वलौ अल्क़ा मआज़ीरा, बल्कि इंसान अपने नफ्स को खूब जानता है, चाहे कितने उजर तराश ले। लेकिन ये आंसू कब निकलेंगे, जब अंदर दर्द होगा, जब अल्लाह के आगे झुकने वाले अल्लाह के बंदों के लिए भी दर्द रखने वाले हों। चलिए एक और चीज़ देखते हैं अगली आयत को साथ देख के। काला मा मना अका, अल्लाह सुबहान तआला ने पूछा तुझे किस चीज़ ने मना किया, क्या रीज़न हुई। माँ मन नहीं, माँ बड़ा प्यारा नुक्ता है, माँ बगैर आकिल के लिए आता है और मन आकिल के लिए आता है। मन में थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन होती है, कोई ज़ात है ना, लेकिन माँ बिल्कुल ही नीचे की बात है। यानी माँ मना का क्या हुआ भाई, व्हाट वाज द रीज़न, किस चीज़ ने तुझको रोका, सजदा ना करने की वजह क्या थी, कौन सी चीज़ माने थी, कौन सी रुकावट थी। यानी किसने मना किया होता ना तो थोड़ी सी बात थी कि अल्लाह ताला अपने मामले के बारे में पूछ रहा है कि शायद मैंने नहीं मना किया, मैंने तो कहा सजदा करो लेकिन किसी और हस्ती ने इसको रोक दिया। नहीं मन नहीं, माँ, इससे क्या बारीक नुक्ता समझ आया। अल्लाह ताला हमें हक बात को कहने की तौफीक दे। माँ मना का, बस दफ़ा कोई मन नहीं होता रोकने वाला, कोई ज़ात, कोई हस्ती, कोई इंसान, कोई जिन फरिश्ता नहीं होता, बस बेकार चीज़ें भी इंसान को रोक लेती हैं अल्लाह की बात मानने से। माँ क्या हुआ, ये नहीं कहा क्या, किसने, किसने होता है ना फिर दिखाना पड़ता है उसने, लेकिन माँ तो इतनी गैर मरई चीज़ें होती हैं, ये कोई जज्बा भी हो सकता है, ये ईगो भी हो सकती है, ये प्राइड भी हो सकती है, ये सेल्फ सेंटर्ड भी होना हो सकता है, ये ओवर सेंसिटिव होना भी हो सकता है, ये एक गिल्टी कॉन्शियस होना भी हो सकता है, और ये सारी माएँ जो है ना ये इंसान के मन के अंदर छुपी हुई हैं। अल्लाह ताला वजह पूछ रहे हैं, वजह क्या हुई, अल्लाह तस्जुदा, कि तू सजदा ना करे। अल्लाह अकबर, मैंने तुझे कहा सजदा कर, इज़मरतुक, मैंने कहा सजदा कर और तू सजदा ही नहीं कर रहा। देखिए जब अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं मानता تو ہر ایک سے اللہ یہ سوال ضرور کرتا ہوگا، یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا. ابلیس سے جو سوال کیا گیا وہ تو قرآن پاک میں لوگوں نے پڑھ لیا، اور قیامت تک جب تک قرآن ہے یہ لوگ پڑھتے ہی رہیں گے. میں نے اور آپ نے اس ماں منع آقا کو ڈھونڈنا ہے جو دن میں کم از کم اللہ جھوٹ نہ بلائے، ایگزاجوریشن سے بچائے، مبالغے سے بچائے، حالات کو قیاس کرتے ہوئے دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ دن میں بیسوں بار یہ جملہ ہم سے بھی پوچھا جاتا ہوگا. ماں منع آکی کی مؤنث کے لیے ہوتا ہے، ماں منع آکا مذکر کے لیے، تو جو عورت کو کس نے منع کیا، ماں منع آکا تجھ مرد کو کس نے پتا چلا. اور کتنی دفعہ یہ جملہ ہوتا ہوگا، ماں منع آکما یہ تم دونوں کو کس نے منع کیا، شوہر اور بیوی، مرد اور عورت، بھائی اور بہن، کما یا دو عورتیں کٹھی بیٹھی گناہ کر رہی ہیں یا اللہ کی بات نہیں سن رہی. ماں منع آکما، ماں منع آکنا، اور کس نے منع کیا تم ساری عورتوں کو. کنا جمع کی ضمیر ہوتی ہے فیمیل کے لیے، اور ماں منع آکم تم سارے مردوں کو کس نے روکا. یہ سارے ضمائر لگا کے سب سے زیادہ اس میں ہائی لائٹ کر لیجئے ماں منع آکی کو، یہ آپ ہیں اور یہ میں ہوں، ایک عورت. تجھے کس نے منع کیا، میرا حکم سن کے تو اٹھی نہیں، کتنی اذانیں تو نے سنی، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو اٹھی نہیں. کتنی بار تو نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن اللہ کا حکم تجھے اکبر نہ لگا. کیا بات ہے، ریزن کیا ہے؟ اتنا زبردست انداز ہے بات کا کہ انسان ہل کے رہ جائے. کچھ اور بھی انداز ہو سکتے تھے عربی میں، کیا وجہ ہوئی، سجدہ کیوں نہیں کیا. خالی اتنی بھی بات ہوتی نا کہ لماذا تو نے کیوں نہیں کیا سجدہ، بات کافی تھی. لیکن میرے رب کے کلام میں ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہے، بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اچھا یہاں بھی بات رک جاتی تو کافی تھی، یہ ایک اور اینگل سے دیکھیے اس کو. ماں منع آکا، اس پہ بھی رک جاتے نا تو بات پیچھے کے ٹیکسٹ کو سمجھ آ سکتی ہے. ایسی ہے نا، یہ بالکل ایسی ہے جیسے ماں بچے کو کہتی ہے کہ باہر نہ جانا، اب بچہ اس کے بعد جانے لگتا ہے، چلا گیا باہر. اگر ماں اس کو صرف اتنا بھی کہہ دے نا اس کو باہر، جب دوبارہ آیا تو اس کو کہ کیوں، بات سمجھ آئے گی بچے کو؟ بالکل آئے گی. پھر ماں اس کے بعد بولتی ہے کیوں گئے تھے، بات پھر بھی سمجھ آ گئی اور واضح ہو گئی، گویا کہ ماں نے اس کو جتلا دیا کہ میں نے جانے سے منع کیا تھا، تم چلے گئے. اور ایک تیسری شدت کا انداز ہے، ماں کہتی ہے کیوں گئے تھے جب میں نے تجھ کو روکا تھا. اس میں کیا اور سختی ہے نا. اب یہاں اس آیت کو اس طرح دیکھیے، قال ماں یا لماذا یا ماں پہ بات رکتی یا ماں منع کا پہ بات رکتی تو سمجھ آ جاتی ہے کیوں بھائی کیا ہوا تھا. پھر تھوڑی شدت منع کا، میں نے منع کیا تھا، کس چیز نے تجھے منع کیا. پھر دیکھیں تیسرا سٹاپ آپ اللہ تسجدہ پہ بھی لگا سکتے تھے، قال ماں منع کا اللہ تسجدہ، بات واضح ہے، کیا ہو گیا تو کیوں نہیں سجدہ کر رہا، بالکل سمجھ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاروں شدتیں استعمال کی، ماں منع کا اللہ تسجدہ اس امرتک، کس چیز نے تجھے روکا سجدہ نہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے روکا. تو کیا اللہ ہمیں قیامت کے دن نہیں پوچھے گا، ہم شیطان کے نام پہ تو یہ رکو نہیں پڑھ رہے، ہم تو اپنی اصلاح کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو اپنی فکر لگنی چاہیے. کیوں نہیں سجدہ کیا تو نے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو بھی سجدے کا حکم تھا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کا تھا، تو ابلیس کو کیوں اتنا ڈانٹا جا رہا ہے. نہیں، اس امر تک میں نے حکم تجھے دیا، ڈائریکٹ امر کا لفظ ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا نا اس کل تک میں نے تجھے کہا تھا، نہیں کل تک نہیں، امر تک، امر. اور امر کے لیے اور بھی کئی لفظ ہوتے ہیں جو میں یہاں نہیں چھیڑوں گی، لیکن پتہ کیا چل رہا ہے کہ حکم دیا تھا، براہ راست حکم کی بات کی. بعض کہتے ہیں کہ اللہ تسجدہ میں لا زائد ہے، بعض کہتے ہیں کہ کچھ حصہ مخذوف ہے آیت کا، ساری باتوں کو جمع کریں گے نا تو بات ایک ہی بنتی ہے کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی. ایک سوال یہاں اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ وجہ تو معلوم تھی. نعوذ باللہ ایسا تو نہیں کہ وہ نہ بتاتا تو اللہ کو پتا نہیں تھا، وجہ تو پتا تھی، پھر اللہ نے اس سے کیوں پوچھا؟ آپ سوچیے، اس کا جواب بعد میں دیتی ہوں. سوال اٹھا دیا آپ کے لیے کہ قرآن میں تدبر کرنا سیکھیں. ایک ایک لفظ کے اندر معنی اور مفہوم کے خزانے ہیں. ہم کہیں بھی ادھر ادھر نہ جائیں نا، صرف آیتوں کے لفظوں پہ غور کرتے رہے نا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے کہ انا انزلنا ہم نے اس کو نازل کیا. اللہ نے نازل کیا، وہی اس کی حفاظت جان کرتا ہے اور وہی اس کتاب کو جانتا ہے. قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. اچھا، اس آیت کو بھی نہ شروع کریں، میں یہاں اس پہ ہی آپ کو ایک اور تھوڑا سا شیطانی رویہ نوٹ کروانا چاہوں گی. آپ پہلے زیوم کریں، تصور کریں، بہت سارے لوگ موجود ہیں، نماز کا وقت آ گیا، سجدہ جو ہے تو نماز ہی ٹھیک ہے، اس سے نماز لے لیتے ہیں. اب سب سجدہ کر رہے ہیں اور ایک ابلیس کھڑا ہو گیا، وہ نہیں کر رہا، باقی سب کر رہے ہیں. کیا الٹیمیٹ رزلٹ ہوگا؟ دیکھنے والا ایسے وقت میں کیا دیکھے گا؟ کہ ابلیس نمایاں ہو گیا. جو جھکے ان کے تو منہ چہرے سب چھپے ہوئے نا، شیطان نمایاں ہو گیا، پرومیننٹ ہو گیا، شہرت مل گئی. واہ دیکھو وہ کھڑا ہے، باقی سب نہیں تھے، نمایاں تو ہو گیا لیکن رب کی نگاہوں سے گر گیا. اسی طرح آج بھی جو لوگ جھکتے ہیں نا اللہ کے حکموں کے آگے، وہ بیچارے تو بس کھلے ملے ہی رہتے ہیں، اوسط درجے کے لوگ کہلاتے ہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں، ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، کوئی ان کو بڑا نہیں مانتا. ہاں جو نافرمان ہوتا ہے نا، وہ معاشرے میں نمایاں ہونے لگتا ہے، پھر وہ بڑی بڑی تصویروں کی شکل میں اخباروں کی زینت بنتا ہے، وہ لوگوں کو چاروں طرف دکھتا ہے، نمایاں ہو گئے. لیکن کیا یہ نمائش فائدہ دی جو رب کی نافرمانی سے ملی؟ مثلا آپ دیکھیے کہ سب کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، درس ہو رہا ہے، سب خاموش ہیں، اتنے میں ایک شخص باتیں کرنے لگے، کچھ جھگڑا اٹھا لے، کوئی ایسے ہی عجیب و غریب سا شوشہ اٹھائے، کیا ہوا؟ وہ نمایاں تو ہو گیا نا، مگر کیا اچھا لگے گا؟ سب مڑ مڑ کے اس کو دیکھیں گے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے کہ دین کی محفل میں ایسے بات نہیں کرتے. تو ہر نمایاں ہونے والی چیز اچھی نہیں ہوتی. فیم، فیمس، شہرت، آج دیکھیے کس قسم کی تصویریں اخباروں کی زینت. اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اگر انسان کو شہرت مل بھی جائے تو فائدہ کچھ نہیں. اب دیکھیے کہ بندہ مومن شہرت کی طلب نہیں کرتا، وہ تو چھپتا پھرتا ہے بیچارہ، وہ تو دکھاوے سے بھی ڈرتا ہے، لیکن اللہ کو پسند ہوتا ہے تو بات پھیل جاتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے، لوگ ہوئے عام. امام بخاری نے کبھی نہ چاہا کہ میرا نام اتنا عام ہو، لیکن ان میں کوالٹی تھی، اللہ نے ان کو کر دیا. زندگی ان کی پڑھیں تو جیلوں تک میں رہے، لیکن کیا جب تک اللہ چاہے ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا نا. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کس کو شہرت ملے کس کو نہ ملے، لیکن اس شہرت سے ہوگا کیا؟ بعض لوگ فیم کانشیس ہوتے ہیں، فیمس ہونا، ٹو بی فیمس. یہاں نوٹ کیجئے گا اگلا رویہ، میں نام بھی کہوں نا اگلا رویہ، اگلا اچھی نہیں لگتی تکرار، خود ہی نوٹ کرتے جائیں، یہ سارے وہی رویے پڑھے جا رہے ہیں. شہرت کی ہرس رکھنا شیطانی رویہ ہے. میں سوچتی ہوں کہ شہرت اچھی چیز ہوتی تو دنیا میں دیکھیں سب سے زیادہ مشہور ذات تو شیطانی کی ہے نا، کیونکہ وہ لوگ بھی جو اللہ کو نہیں مانتے وہ شیطان کو ضرور مانتے ہیں. انبیاء کو ماننے والے تھوڑے ہیں، شیطانوں کو ماننے والے زیادہ ہیں، اور برائی پہ ہمیشہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں. تو ڈیول کو تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، تو اس کی شہرت نے اس کو کیا فائدہ دیا؟ کوئی شہرت پا بھی لیتا ہے، کن کی نظروں میں بھائی؟ وہ لوگ جو دن میں 2-3 بار ریسٹ روم میں جاتے ہیں، گندے لوگ. سر میں درد ہو جائے ٹھیک نہیں ہو سکتا، کمر میں چوک پڑ جائے سیدھے نہیں ہو سکتے، ان کی نظروں میں آپ نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ کب تک رہیں گے؟ جب تک وہ لوگ ہیں تب تک، اور کون مرتے دم تک کسی کو یاد رکھتا ہے؟ آج مرے کل دوسرا دن، بڑے بڑے گلیمر کے طور پہ آپ دیکھیں گلیمرس لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو گمنامیوں کی موت جاتے ہیں. یہ تو اللہ ہی ان پہ رحم کر دے کہ اگر اپنے عروج کے دور میں دنیا سے چلے جائیں تو بڑے بڑے ہو سکتا ہے کہ ان کے نام پہ آرٹیکلس بھی چھپ جائیں، لیکن جو بیچارے ریٹائر ہونے کے بعد جاتے ہیں تو ایک چھوٹی دو لائنوں کی خبر آتی ہے، ماضی کی معروف گلوکارہ چلی گئیں اور فنکارہ چلی گئیں. آج انسان ایسا کیوں کر رہا ہے؟ شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے. نافرمان جو ہوتا ہے نا اس کو کریو ہوتی ہے شہرت کی، ٹو بی ڈفرنٹ. چلیے یہ بھی ایک رویہ لکھے، شیطان نے ڈفرینٹ ہونا چاہا، میں ذرا مختلف دکھوں، میں سب جیسا لگوں، جو سب کرے میں بھی وہی کروں. لو پھر کیا ہوا؟ شہرت تو ویسے نہیں ملتی نا، کیونکہ کوئی خوبی نہیں ہوتی اندر. چلے اچھی ہو بری ہو کچھ بھی تو ہو، کچھ لوگوں میں نہ دین نہ دنیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر وہ ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں فیم ہونے کا، اور وہ کیا، ٹو بی ڈفرینٹ، الگ دکھو. ذرا جو میں دکھوں وہ کوئی نہ دکھے. اس دن شیطان کے دل میں یہ خیال آیا، وہ مختلف دکھا سب سے. آج یہی خیال لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. آپ نے کبھی ایسی خواہش کی؟ مجھے امید ہے بغیر سوچے کھڑے کہے گا نو، بالکل نہیں، میں تو کبھی نہیں کی. چلیں ابھی دیکھ لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا. آپ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں اور لان کے سوٹ لینا چاہتے ہیں. آپ نے ایک سوٹ بہت خوبصورت لے لیا، سلنا دیا ہوا تھا، اور آپ انتظار میں تھے کب آئے اور میں پہن کے جاؤں، اور پتہ کیا چلے کہ جو ڈیزائن میں نے خریدا اور جیسا میں نے سلوایا یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں. اب اتنے میں آپ کے پاس کوئی آپ کی دوست آتی ہیں اور وہ سیم وہی ڈیزائن پہن کے آپ سے پہلے آ جاتی ہیں، کیسا لگے گا؟ ایک دم دل تھوڑا سا بجھے گا نا، ہائے اس کو پہلے پتہ چل گیا. چلیں ہر ایک کو پتہ چلا کوئی بات نہیں. آپ روڈ پہ جاتے ہوئے کسی ایک باہر غیر عورت کو بھی وہی ڈیزائن پہنا دیکھ لیں، اور کچھ نہیں ہے، کسی بڑے گھر کی میڈ، آپ کی کسی دوست کی کوئی میڈ آپ کو کچھ دینے آئے، اس نے وہی ڈیزائن پہنا ہو، ساری خوشی کرکری ہو گئی، بس تو پہنتے ہی نہیں. ہمیں تو یہ چاہیے نہیں بھائی، یہ تو میڈس پہننے لگی. یعنی ایک عورت کی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، انہوں نے کہا کہ میرے میاں کہتے ہیں کہ تم اپنے اترے ہوئے کپڑے یہ ماسی کو یا میڈ کو نہ دیا کرو. کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگے کہ جو کپڑے تم پہنتی ہو اس میں میڈ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. کیا ہے یہ؟ انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں. ٹو بی ڈفرینٹ ہونے کا اسٹائل سمجھ میں آ گیا. کیوں چھپاتے ہیں کہاں سے لیا ہے، کہاں سے سلایا ہے؟ ہم نے تو ایسی چیز کبھی دیکھی نہیں. ہمارا دل یہ چاہتا ہے ہم پہن کے نکلیں، لوگ کہتے ہیں پوچھیں بتاؤ لیا کہاں سے، خریدا کہاں سے. آپ کہیں گے یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے. نہیں، بری بات تو واقعی نہیں تھی، لیکن بری کب بنتی ہے کہ مختلف نظر آنے کا جو شوق ہے نا، یہ پھر انسان سے مال خرچ کرواتا ہے. وہی چیز جو عام دکانوں سے 100-200 کی ملتی، وہ پھر اعلیٰ دکانوں سے ہزاروں میں خریدی جاتی، کیونکہ برانڈڈ ہے. گل احمد کا برانڈ ہے، یہ سی کے برانڈ ہے. پھر بہوؤں کے جوڑے بھی بنتے ہیں نا، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہاں سے خریدا ہے، عام دکانوں سے، بلکہ یہ تو ہم نے فلاں ڈیزائنر سے بنوایا ہے. 50-50 ہزار کا کیا، اب تو مجھے لگتا ہے 5-5 لاکھ کے بھی بنتے ہوں گے. کیوں؟ تاکہ ڈفرینٹ لگے. پھر لوگ ساری شادی میں یہی تعریف کرتے رہے کہ آپ کو خیال کیسے آئے اس کمبینیشن کا، اور لڑکی کو بعد میں پتہ چلے نا میری ساس نے میرے کپڑے جا کے کہیں عام سی دکان، صدر کی کسی دکان سے بنوائے ہیں، تو ساری خوشی ختم ہوتی ہے. دیکھو مجھے انہوں نے کیا سمجھا. ہوتی نا ذرا کوئی بڑے گھر کی تو پتہ چلتا کہاں سے کپڑے بنتے ہیں. آج تو یہ حال ہو گیا. اسی ٹو بی ڈفرینٹ کے سوچ نے ہمیں دکھاوے پہ مائل کیا. ہمارے معاشرے میں اتنا سرایت کر گیا ہے کہ اب اسے ابلیسیت سمجھتے بھی نہیں ہیں. دوسروں کی آنکھوں کا تارا بننا چاہتے ہیں، ایپل آف آئیز، سینٹر آف اٹریکشن. لوگ دیکھیں ایسا ہوتا ہے. چلیے یہ تو ایک کپڑے پہننے کی بات تھی نا ڈفرینٹ ہونے میں، میں نے تو اور بھی بہت کچھ آبزرو کیا ہے. لوگ کھانا پکاتے ہیں پھر ترکیب نہیں بتاتے کیوں میری آئیڈینٹیٹی لوز نہ ہو نہیں میں آپ کو پکا کے ہی بھیج دوں گی بظاہر وہ آپ کو بڑی اچھی فیور دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیوں پکاتی ہیں جب میں پکاؤں گی آپ کو دے دوں گی لیکن اصل میں وہ آپ کو سفیشینٹ نہیں کرنا چاہتے کہ کہیں آپ کسی دعوت میں وہ نہ بنا لیں اور لوگ کہیں اچھا یہ بھی اچھا بنا لیتی ہیں لوگ چھپاتے ہیں ترکیبیں کھانے دیکھیں یہ سب نہیں ہے واللہ ہی سے یہ نہیں مراد کہ آپ سارے ایسے ہیں یا آپ جو بھی اچھے کھانے پکاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے یا جو بھی اچھے کپڑے پہنتا ہے وہ یہ کرتا ہے لیکن ایک تاثر موجود ہے خود اچھا کھانا پہننا کوئی بری بات نہیں میں وہ پہنوں جو مجھے اچھا لگتا ہے جو مجھے اچھا لگتا ہے میں وہ پہنوں ہم کیا پہنتے ہیں اچھا جو دوسروں کو اچھا لگے خود اچھے کھانے کھائیں آپ اپنے میاں کے لیے پکائیں کھلائیں اللہ اکبر سمجھ کیوں ہوں گے آپ اپنی ذات کے لیے کریں گے تو فائدہ ہوگا ایک اور چیز دیکھتے ہیں کچھ لوگ ڈفرینٹ دکھنے کے لیے پارٹیز میں وقت پہ آتے ہی نہیں ہیں سچ کیوں کہ سب کے ساتھ ہم بھی چلے جائیں کسی کی بات شیئر کی ہوئی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہنے لگیں کہ کچھ لوگوں نے دو تین دوستیں تھیں تو انہوں نے آپس میں اس چیز کو سیٹ کر لیا کہ ہم بالکل جب سب مہمان آ چکے ہوں گے شادی یا ہال وٹ ایور جہاں بھی لوگ جاتے ہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہم اینڈ پہ جائیں گے اور پھر اس کے لیے دوستیں کرتی کیا ہیں کہ ڈفرینٹ کلرز کے کپڑے بناتی ہیں یعنی مثلاً چار دوستیں ہیں بالفرض تو وہ چاروں پھر آپس میں بھی جو کپڑے پہنتی ہیں نا وہ آپس میں کنٹراڈکٹ نہیں کرنے چاہیے مثلاً اگر ایک نے بلو پہنا ہے نا تو دوسری اس کے ساتھ گرین نہ پہنے بلکہ یلو پہنے ایک نے پنک پہنا ہے تو ساتھ بلیک پہنے یعنی جب ہم اندر داخل ہونا تو ایک دم بس نظریں اٹھتی ہی جائیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو ہر دروازہ کھلتا جائے کیا ہم عام لوگوں کی طرح آ جائیں لوگوں کو تو اوپر جانا ہوتا ہے وہ روح کدھر گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ وہ روح کدھر گئی جس کو رب دیکھتا ہے ہم ان جسموں میں کھو گئے جو اس دنیا کے لیے تھے اور کتنا خوش ہوتے ہیں لوگ ہمیں مختلف دیکھ کے چلیے اب جواب دیتی ہوں آپ کو سوال کا کہ اللہ نے ان سے اس سے کیوں کہا کہ ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا پتہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ کیوں پوچھا اس کی کچھ وجوہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مہلت دینا چاہتا تھا دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا تھا اس کو توجہ دلانا چاہتا تھا کہ دیکھو تم نے غلط کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی طرف مائل کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح کی طرف مائل کرنا چاہتا تھا بعض لوگ ان آیتوں سے بھٹک گئے جو باطل فرقے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہوا دیکھو اللہ نے ابلیس سے پوچھا اگر اس کو پتہ ہوتا تو نہ پوچھتا تو کیا میں آپ سے ہی یہ سوال کروں گی کہ بچوں کے سے آپ جو باتیں پوچھتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہوتی کیوں گئے تھے کیا آپ کو نہیں پتہ ہوتا کیوں گئے کیوں کھایا تھا وجہ پتہ ہوتی ہے اور ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے اور اس کی اور وہ کیا تھی حجت تمام کرنا چاہتا تھا اس کو ڈانٹنا چاہتا تھا اس کے انعد کفر اور اس کے غرور کا اظہار چاہتا تھا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی بات کا حکم دیا جائے تو واجب ہو جاتی ہے وہ چیز پھر اگر وہ کام نہ کوئی کرے تو پھر وہ نافرمانی قرار دی جائے گی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں نا حکم تو نہیں دیا نہیں اشارہ کرنا ہی کافی ہے اللہ کا دیکھیے آج بھی اللہ تعالیٰ لوگوں سے یہی پوچھتے ہیں کیوں ابلیس سے بھی یہی مطلوب تھا ہم سے بھی یہ بات قابل غور ہے اللہ تعالیٰ بندے کو مہلت دیتے ہیں کیوں کہ لا علمی کی وجہ سے گناہ ہوا ہے تو اصلاح کر لو اور جانتے بوجھتے گناہ کیا ہے تو توبہ کر لو. فرق ذہن میں آ گیا ہوگا یقیناً. بعض گناہ لا علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں. علم سے مراد یہ نہیں کہ اس بات کا نہیں پتہ, بعض بار یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور میرا جس کو کہتے ہیں نا کہ حسن ظن ہے کہ آج کے دور میں اکثر گناہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں, اللہ کی ذات کی وہ اہمیت ہی نہیں. بس علم کی حد تک ہے نماز پڑھو, لیکن اللہ کی بڑائی وہ دل میں ہے ہی نہیں کہ وہ بندہ جھکے. ٹھیک ہے, تو لا علمی کی وجہ سے جب گناہ ہو تو اصلاح کر لی جائے, کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوا, نو پرابلم. کل تک جو تھا وہ تو ماضی تھا, آج حال ہے. یہیں بیٹھے ابھی سنتے سنتے توبہ کرو. امن یجیب المضطر اذا, بے چین ہو کے رب سے پکارو, وہ دعائیں سن لے گا. فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں دعائیں سنتا ہوں جب کوئی مجھے پکارتا ہے, ابھی سنو. ومن تاب وآمن وعمل صالحا, جو توبہ کرے ایمان لائے اچھے عمل کرے میں معاف کر دوں گا. تو لا علمی کی وجہ سے گناہ ہے تو اصلاح کر لیں, اور اگر جانتے بوجھتے کیا تو پھر توبہ کر لیں. بعض گناہ واقعی جانتے بوجھتے ہوتے ہیں نفس کے غلبے کی وجہ سے. یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے, اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے اس سے پتہ چلے گا کہ شیطان نے کیا کہا, انا خیر منہو, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین, اور تو نے اس کو, ہو کون ہے, آدم, مٹی سے پیدا کیا. ابلیس نے لا علمی سے نہیں, سوچتے سمجھتے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا. لا علم ہوتا تو یہ بات کیوں کہتا؟ اس نے بائی چوائس کیا تھا, پلان تھی اس کی یہ برائی, اسی لیے اس کی پکڑ ہوئی. اب دیکھیے گا یہاں اس جملے کو, انا خیر منہو. ایک بات یہاں لکھ کے رکھ لیں, پھر آگے جا کے جوڑیں گے اس کو کسی اگلی بات سے. شیطان سے غلطی ہوئی نا, غلطی کے بعد اللہ نے پوچھا کیوں کیا, اب شیطان منہ کھول رہا ہے. تصور میں لائیں ذرا ایک مکالمہ, پہلا جملہ, پہلا لفظ غلطی کے بعد شیطان کے منہ سے جو نکلا وہ کیا تھا, انا خیر منہو. بس یہ جملے کو آگے ڈاٹس ڈال کے چھوڑ دیں, آگے جا کے میں یہ دہرواؤں گی انشاءاللہ. اس کا مسئلہ کیا تھا, انا, ایگو کا شکار ہو گیا. یہ تھی شیطان کی نافرمانی کی وجہ, انا کا شکار تھا. اور یہی ہے وہ وجہ جو آج بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ کے حکموں کو ماننے سے روک لیتی ہے. قرآن پاک میں بھی آپ پڑھیں گے کہ سب سے زیادہ پوجا جانے والا بت انسان کا نفس ہے, انا, ایگو. جب کسی کے اندر ایگو آتی ہے نا, پھر وہ اللہ کی بات نہیں سنتا. دیکھیں کہ انسان کی ایک مجبوری ہے کہ جسے بڑا سمجھتا ہے نا اسی کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ خود کو بڑا سمجھتا تھا نا تو اس نے اپنی طرف اپنے آپ کو کر لیا. تو گویا کہ ایک نقطہ اس سے مل گیا کہ وہ لوگ جو خود پسند ہوتے ہیں نا, وہ پھر ہر بات میں اپنی مرضی چاہتے ہیں. چلیے اگلا ایک اور رویہ اسی بات سے نوٹ کرتے ہیں, خلقتنی من نار و خلقتہ من دین سے. اس نے پیدائشی طور پر بہتر ہونے کو دلیل بنایا. اسی کو آج کہتے ہیں نسلی تفاخر. نسلی تفاخر فخر کی علامت, میں فلاں خاندان سے ہوں, میں فلاں برادری سے ہوں, ہم باہر شادی نہیں کرتے. یہ جملہ ایک جملہ نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خاندان بہترین ہے اور باقی سارے بیکار ہیں. ہم پنجابی, پٹھان, سندھی, ہم بائی برتھ ڈفرینٹ ہیں. اور بنی اسرائیل کا بھی تو یہی پرابلم ہوا تھا نا, نسلی تفاخر کی وجہ سے اللہ کے نبی کا انکار کیا تھا نا کہ ہم بیتوی آر چوزن پیپل, نحنو احباؤ ہو, ہم اللہ کے پیارے اور لاڈلے ہیں. تو یہ اگلا رویہ نوٹ کیجئے گا کہ ذات برادری, نسل, ذات, خاندان, اس کا اتنا چرچا کرنا کہ وہ بات انسانیت سے بھی اوپر چلی جائے, یہ ان نسلی تفاخر کی علامت ہے. کہیں آپ تو اس کا شکار نہیں ہے؟ ہر ایک سوچے. دیکھیے کہ انسان اپنے جیسے لوگوں کے بیچ میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہے, کوئی حرج نہیں, शादी अपने ख़ानदान में अपनी बिरादरी में हो जाए, मे भी सर्वाइवल आसान लगे, आसानी लगती है, लेकिन किसी को ये कह के रिजेक्ट कर देना कि चूँकि तुम हमारे ख़ानदान से नहीं इसलिए अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे या हम तुझे लेंगे नहीं, तो नतीजा क्या है? तकब्बुर। ये दुरुस्त नहीं है कि हम आला, हम नहीं करते दूसरों में शादियाँ, हम तो सैयद हैं हम बाहर नहीं करते, हम तो शेख हैं हम शेखों से बाहर नहीं करते। क्यों? सर पे सींग होते हैं शेखों के, कुछ भी नहीं होता। जब इंसान अपनी खामियों पे निगाह रखे तो अपने ख़ानदानों में इतनी ख़राबियाँ दिखती हैं, बाज़ दफ़ा बाहर के ख़ानदान में वो चीज़ें नहीं होती। तो ये भी एक शैतान का धोखा था। यहाँ एक और चीज़ देखिएगा कि फ़रिश्ते तो नूर से बने थे जो आग से भी बेहतर है, लेकिन फ़रिश्तों ने तो कुछ इनकार नहीं किया, फ़ख्र नहीं किया। अगर वो करते इनकार तो कुछ बात भी बनती थी, क्योंकि नूर नार से बेहतर है, ऊपर जाता है ना नूर। आग तो जलाती है, नूर तो रोशनी देता है, नूर तो ठंडा होता है, आग तो गर्म होती है। लेकिन फरिश्तों ने उस बात को समझ लिया जिसको शैतान नहीं समझा, और वो क्या? सूरह हुजरात में आता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला अल्लाह के नज़दीक वो है जो तुम में से सबसे ज़्यादा मुत्तकी है, तकवा रखता है। तो असल बुनियाद तकवा है। आपके ख़ानदान में मुत्तकी मिल जाए, सोने पे सुहागा, बिस्मिल्लाह कीजिए। ख़ानदान में कोई मुत्तकी नहीं मिलता, नेक नहीं मिलता, अब इसलिए बच्ची को किसी जाहिल और किसी कम पढ़े लिखे के पल्ले ना डाल दीजिए कि क्या करें, अब ख़ानदान में तो यही है अवेलेबल, अब और तो पैदा होने से रहे तो जो है उन्हीं में कर दो। जब हमारे रिश्तों और लेन देन की बुनियादें अल्लाह के दीन और तकवा और ईमान पर होंगी तो इंशाल्लाह घरों में खुशी भी आएगी। ये एक अलग मौजू है, यहाँ सिर्फ इशारा करना मकसूद था। इस पे इंशाल्लाह आप बाकी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा घर मेरी जन्नत के नाम पे एक सीरीज़ है, उसमें इस मौजू पे हमने काफ़ी बात की है कि रिश्तों के वक्त में हमारी क्या चॉइस होनी चाहिए। देखिए कि ये अल्लाह का फ़ैसला है कि किसको मिट्टी से बनाया, किसको आग से बनाया, किसको नूर से बनाया, लेकिन ये शैतानी रवैया है कि खुदा परस्ती की बजाय खुद परस्त बन गया। एक और रवैया नोट कीजिए, अल्लाह के सामने ज़ुबान चला रहा है, ज़ुबान चला रहा है ना, खामोश भी तो हो सकता था। देखिए बच्चा बाहर गया, मैंने वही मिसाल जो पहले दी थी उसी को कंटिन्यू करती हूँ, बच्चे को मना किया था वो चला गया, फिर आया आपने गुस्से से पूछा क्यों गए थे जब मैंने तुमको मना किया। दो सूरत हाल होती है, एक ये कि बच्चा मासूम शक्ल बना के आँखें झुका के खामोश रहे या रोने लगे, और या दूसरी आगे बात के आपको क्या हक पहुँचता है मुझे मना करने का, बस पाल दिया बहुत शुक्रिया आपका। आपको कौन सा रवैया अच्छा लगेगा, पहला कि दूसरा? दूसरा तो कभी अच्छा नहीं लगेगा। शैतान ने ये दूसरा रवैया अख्तियार किया। आगे जाके तकाबल करेंगे आदम के साथ कि उन्होंने क्या किया था। तो इससे एक पॉइंट समझ में आया कि जो अल्लाह के कहर में आ जाता है ना, उसकी एक अलामत होती है कि उसके दिल से अल्लाह की अज़मत निकल जाती है, और अल्लाह की अज़मत का दिल से निकल जाना उसकी भी एक अलामत होती है कि फिर बंदा अल्लाह के हुक्मों को सुन के ज़ुबान चलाने लगता है। गुनाह करके, नाफरमानियाँ करके जस्टिफाई करने लगता है, दलाइल देता है, रीज़निंग करता है, अल्लाह के सामने अपनी अक्ल को लड़ाता है, और ये बात बंदे को अल्लाह की निगाहों से नीचे कर देती है। इसी को अक्ल परस्ती कहते हैं। तो आप ये भी चीज़ नोट कर सकते हैं कि शैतान ने अक्ल परस्ती की। शैतान वो पहली हस्ती है जिसने अक्ल का इस्तेमाल किया इस तरह। लेकिन बड़ी गौर से सुनने वाली बात है कि हमेशा ही अकल इंसान को सही गाइड नहीं करती। अगर अकल रहनुमा बन जाती ना तो आज दुनिया का निज़ाम बिगड़ जाता, और उनकी अकलें ही रहनुमा बनी हुई है ना जो इस कायनात के सारे हकायक को साइंस या दलाइल की बुनियाद पर मानना चाहते हैं। जो चीज़ दिखेगी उसको मानेंगे। अकल परस्तों ने मौजज़ों का इनकार किया, अकल परस्तों ने अम्बिया का इनकार किया, فرشتوں کا انکار کیا کیونکہ وہ دکھتے نہیں. تو عقل مانگیں تو عقل سلیم مانگیں, سلامت عقل دینا اللہ, کیونکہ عقل بڑی عیار ہوتی ہے. اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. اب دل کو بدلنا ہے, پیوریفیکیشن آف سول, اس میں ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اللہ سے عقل مت مانگیں, عقل سلیم مانگیں. عقل وحی کی رہنمائی میں ہو تو ٹھیک ہے. شیطان کا معاملہ کیا ہوا کہ اس نے وحی سے اوپر اٹھ کے عقل استعمال کی. وحی کیا تھی؟ اسجدو, سجدہ کرو, اللہ کا حکم تھا نا. آج ہمیں بھی یہی حکم ہے. اسی طرح شیطان کی یہ جو بات ہے وہ کیا ہے؟ عقل. وحی کے بعد اب عقل کیوں کروں؟ ریزننگ. اسی کو ریزننگ بھی کہتے ہیں, عقل پرستی کو انگلش میں ریزننگ. میں تو وہی کروں گی جس کی مجھے وجہ سمجھ آئے گی. ہم تو کام نہیں کریں گے جب تک ہمیں اس کی ریزن نہ ہو. پہلے بتائیں کہ اس میں برائی کیا ہے, ریزن بتائیں, پھر ہم چھوڑیں گے یہ چیز. قباحت کیا ہے؟ دیکھیں آج کے دور میں تو یہ بہت صاف ستھری چیزیں ہیں, اور آج کیا ہے, اب تو یہ کلچر بن چکا. میں تو بس وہی عمل کروں گی جس کو مجھے سمجھ آ جائے گی. یاد رکھیے یہ خطرے کی علامتیں ہیں, یہ ریڈ سائنس ہیں, سگنل ہے, بلنک ہو رہی ہے لائٹ, خراب ہو گیا آپ کا سسٹم. آپ کو چاروں طرف دیکھنا پڑے گا, کہیں بھی ٹکراؤ ہو جائے گا. جب وہی سے ٹکراؤ ہوتا ہے نا انسان کی عقل کا, تو وہ پھر اللہ کے حکموں کو چیلنج کرنے لگتا ہے, جیسے اس نے کیا. مثلا آپ دیکھیے کہ کسی کی بات شیئر کروں گی, عدت کی دلیل کہی کہ دیکھو عدت کا یہی مقصد ہے نا کہ پتہ چل جائے کہ عورت پریگننٹ تو نہیں, اور کیا ریزن ہے. تو چلے آج کے دور میں تو ٹیسٹ موجود ہیں, بس شوہر فوت ہو دوسرے تیسرے دن ٹیسٹ کروا لیں, پتہ چل جائے پریگننسی نہیں ہے, کیا ضرورت ہے باقی 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن مشکل میں پڑنے کے. یہ ہوتی ہے عقل پرستی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عقلوں سے محفوظ رکھے. لاجکس دینا, اللہ کے حکم کو لاجک پہ پرکھنا. اللہ اکبر. یہاں علماء نے یہ بھی بات لکھی کہ ابلیس نے قیاس سے کام لیا. قیاس کس کو کہتے ہیں؟ دین کی کوئی بات سمجھ نہ آئے نا تو پھر قیاس کی ایک اصطلاح پیش کی جاتی ہے. بہت لمبی بحث ہے جس کو میں آپ کے ساتھ مختصر کر کے بتا دیتی ہوں, جو آپ سے ریلیٹڈ جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا لیول ہے وہ انشاءاللہ تعالی. یعنی شیطان کی یہ جو بات تھی سجدہ کروں نہ کروں, وہ کہتے ہیں یہ اجتہادی غلطی تھی, اور اسلام تو کہتے ہیں اجتہادی خطا معاف ہے. تو پھر ابلیس کی گرفت کیوں ہوئی, اس کو کیوں پکڑا؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ اجتہادی غلطی معاف ہے. حقیقت ہے اجتہاد کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی حکم سمجھ نہ آئے واضح طور پہ تو پھر جو بھی حالات واقعات ہیں اس کو دیکھ کے کر لیں. سمپل سی اس کی مثال آپ کو پہلے بھی دی تھی کہ کہیں آپ جا رہے ہیں, آپ راستے میں تھے, نماز پڑھنی ہے, کمپس پاس نہیں ہے, اب قبلے کی تعین کرنا ہے. اب کیا کرتے ہیں؟ گاڑی روکتے ہیں آپ کسی بھی پکنک اسپاٹ پہ, اب وضو کیا اور نماز پڑھنے لگتے ہیں, اب کدھر پڑھوں, اب پتہ نہیں. پھر آپ سوچیں اچھا نارتھ ایسٹ ہے اگر یہاں سے تو دیکھتے ہیں, میں نارتھ جا رہی تھی یہ ایسٹ ہے, کوشش کر کے پھر پڑھ لیں. اب اس کے بعد دو میں سے ایک کام ہوگا, اگر آپ نے ٹھیک طرف پڑھی تو آپ کو دو نیکیاں ہیں, کیونکہ ایک کوشش کا اور ایک صحیح طرف پڑھنے کا. فرمایا اگر غلط طرف پڑھا پھر بھی ایک نیکی ضرور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوشش تو کی اس کا اجر ملا لیکن غلطی کی اس کی وجہ سے گناہ نہیں ہوا. تو یہاں اسلام میں تو یہ ہے. شیطان کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ اجتہادی غلطی کب ہوتی ہے؟ جب دو تین وجوہات لکھیں گے آپ. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب مسئلہ سمجھ نہ آئے پھر کرتے ہیں نا. مثلا آپ کو اب قبلہ نہیں پتا تھا تبھی آپ کر رہے ہیں نا. اور دوسری صورت ہے کہ آپ کہیں مسجد میں گئے, وہاں نماز پڑھ رہے ہیں, لوگ سب پہلے سے پوائنٹڈ ہیں, سب ہو رہا ہے, تو آپ کہیں نہیں پہلے یہاں ثابت کر لوں, ضرورت ہی نہیں, اب تو فتنہ ڈالیں گے, کہیں گے نہیں یہ ساری مسجد کو گرائیں, میرا کمپس تو کہہ رہا ہے ادھر سے ادھر ہو, تم سارے سیدھا پڑھو, میں تھوڑا سا آڑا پڑھوں گا. یہ تو نہیں ہوتا. شیطان کو صاف بات ہے, اس جدو سجدہ کرو, کلیئر فیکٹ ہے, محکمات میں سے ہے, حکم ہے, پھر اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک وجہ. دوسری وجہ کیا ہے کہ اجتہاد کی غلطی معاف ہے, شرط کیا ہے کہ اجتہاد کرنے والا صحیح فیصلے کو طلب کرنے والا ہو, حق کا طالب ہو. واقعی آپ صحیح طرف نماز پڑھنا چاہتی ہیں, پھر آپ غلط بھی پڑھ جائیں گی تو انشاءاللہ معاف ہے, لیکن کوئی جانتے بوجھتے کہ نہیں مجھے تو قبلے سے اپوزٹ ہی پڑھنا ہے, تو پھر بھی دیکھتی ہوں, تو آپ حق کی طلبگار نہیں ہیں, آپ باطل کی ہیں. تو شیطان کا حکم مسئلہ ادھر کیا تھا کہ یہ حق کی تلاش میں تو تھا ہی نہیں, یہ تو ریزننگ کر رہا تھا. یہ تو اللہ کے حکم پر غالب آنے کا طلبگار تھا. ٹھیک ہے, پھر یہاں ایک بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے جو پیچھے سورہ بقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے کہ ایک غلطی تو فرشتوں سے بھی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے جب انہیں کہا کہ انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ, کہ میں تو انسان میں خلیفہ بنا رہا ہوں انسان, تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس. انہوں نے انسان کے مقام کو پہچاننے میں غلطی کی, کہا اللہ تعالیٰ تو کیوں بناتا ہے, وہ تو فساد کرے گا, خون ریزیاں کرے گا, اور ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ فرشتوں کا قیاس تھا, غلطی بھی کی, اسی لیے تو اللہ نے ان کے قول کی تردید میں یہ بات کہی تھی نا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, میں تو وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی بھی غلطی تھی تو پھر ان کو تو پکڑا نہیں گیا اور ابلیس کو کیوں پکڑا گیا؟ یہ میں اس لیے کھول کے بتا رہی ہوں کہ آج کے دور میں یہ فتنے موجود ہیں. آپ ذرا انٹلیکچوئل لیول پہ جائیے, قرآن کی تفسیریں پڑھیں اور سنائیں لوگوں کو, ایسے ایسے سوال کریں گے آپ کو ایسے لگے گا میری یہ سارا پڑھا پڑھایا ضائع ہو گیا, میں نے تو اتنے سال سے جو میرے استادوں نے پڑھایا وہ تو بس ایسی باتیں پڑھا گئے, مجھے تو ریزننگ سکھائی نہیں. یقین کریں اس وقت پوری ریزننگ کے ساتھ تفسیریں لوگ کر رہے اور کرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہ ایسی شوشے وہاں سے اٹھتے ہیں جس کے جواب دینے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ایک طریقہ سکھا رہی ہوں کہ کیسے آپ چیزوں میں سے استدلال کرتے ہیں. اور ابھی اس وقت ہم اپنے ہی عمل کے لیے سن رہے ہیں, یہ کوئی اس درجے پہ ہم کر بھی نہیں رہے تفسیر کے جس کو واقعی علمی بنیادوں پہ کیا جائے بہت بڑھ کے. یہ تو ایک ہلکی پھلکی سی تفسیر ہے جو ہم سب لوگوں کے اپنے عمل کے لیے ضرورت ہے اس کی. صرف اشارے کیے جا رہے ہیں اس وقت تفسیر میں, اصل باریکیاں تو کھلتی بعد میں ہیں جب حقیقت میں آپ اس کو اور گہرائی میں جاتے ہیں. لیکن پھر وہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو زندگیاں وقف کرتے ہیں, اور جو صرف چند سال لگاتے ہیں قرآن کے لیے, پھر ان کے ساتھ اس سے زیادہ باریکیاں ممکن ہی نہیں ہوتی. تو بہرحال اس سوال کا جواب دے دیتی ہوں کہ فرشتوں کا یہ جو کہنا تھا نا آدم کے بارے میں, یہ غرور اور تکبر اور سرکشی کے زیر اثر نہیں تھا, بلکہ حق کی طلب تھی ان کے دل میں, حکمت معلوم کرنا چاہتے تھے, اس لیے اللہ نے ان کو مردود نہیں کہا. جبکہ شیطان حکمت معلوم نہیں کر رہا, حق نہیں طلب کر رہا, بلکہ اللہ سے ریزننگ کرتا ہے. فرشتوں کا وہ اگلا کال جو تھا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ فوراً مان گیا, اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں, آپ نے جو کہا ٹھیک ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں سوال آ سکتا ہے, کوئی کام کا حکم ہو تو دل میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں کہا گیا. تو اس کی وجہ بتا دی کہ اس لیے بتایا کہ بھئی یہ موجود ہے. تو بہرحال انہوں نے اس چیز کا انکار کیا اور یہ ہوا. اب یہاں دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا آگ اور مٹی کا تقابل, اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, تو نے اس کو آگ سے پیدا کیا, تو نے مجھے مٹی سے پیدا کیا. نار سے مراد ہوتی ہے اوپر کو چڑھنے والی نورانی چیز, نور روشنی, اور تین سے مراد ہوتے ہیں نیچے گرنے والی تاریک چیز. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے ابلیس نے قیاس سے کام لیا اور قیاس میں غلطی کی, لہٰذا جو شخص دین کا قیاس اپنی رائے سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ابلیس سے اس کا جوڑا لگا دے گا. ابن سیرین کہتے ہیں کہ سورج کی پوجا محض قیاس کے گھوڑے دوڑانے کی بنیاد پر کی گئی, کہ سورج سب کو روشنی دیتا ہے تو بس یہی قیاس کر لیتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا ہے.